نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم صلى الله عليك يا تلوار تیرا کو دن دے اس شعر پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عشق و محبت اور آپ کے عفو و کرم, امت سے محبت وغیرہ کے جو آپ کی کیفیت ہے میرے آقا اعلی حضرت کی, اس کو شعر میں جو ہے کہ اعلی حضرت نے ایک بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, یعنی چور کا کام کیا ہے حاکم سے چھپنا, جو پکڑنے یا سزا دینے یا جو ہوتا ہے تو اس سے چھپتا ہے چور. اعلی حضرت فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, چور تو حاکم سے چھپتے ہیں, اس کے خلاف تو نہیں ہوتا کہ حاکم کے سامنے چلے جائیں چاہو مجھے پکڑ لو, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں اس کو دوسرے اعلی حضرت کے شعر سے عرض کرتا ہوں, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود. تو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, آقا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, یہ انوکھا چور ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود, اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی کمال درجے کی ایک وارفتگی ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کمال درجے کا عشق و محبت ہے. یہ مطلب یہ مقام جسے اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول کے کرم سے نصیب ہو جائے اس کو نصیب ہو جائے کہ اس انداز سے اپنے آقا کی بارگاہ میں اس طرح کی عرض و گزارش کرنا, تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت الحمدللہ ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے, ہم اپنے رب کی حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی جو تعریف کے لائق ہے, اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے عاشق رسول کا دامن عطا فرمایا اور ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, کیونکہ سرکار کی بارگاہ سے عفو و درگزر و معافی کی بھیک ملا کرتی ہے. خود قرآن نے اس طرف ہمارے رہنمائی کی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو اور یہاں آ کر استغفار کرو, اور یہ حبیب بھی تمہاری سفارش کریں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ تو قرآن پاک کی ایک ارشاد پر اور قرآن پاک نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس راستے پر چلتے ہوئے بھائی یہی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور عرض کر دے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کہ آقا نے جس کام سے رکنے کو کہا اسے رکنا ہم پر لازم ہے, آقا نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا لازم ہے. اب ہم سے وہ کئی کام ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ہم نہیں رک پاتے, نفس ہے, شیطان ہے, بے باکیاں ہیں, بے حیائیاں ہیں, واٹ ایور. تو اب تقاضا کیا ہے کہ غلطی کر لی ہے تو غلطی کا احساس ہونا چاہیے نا. روایت میں آتا ہے وہ شخص جو نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے افسوس کرے وہ کامل مومن ہے. وہ شخص جو نیکی کر کے خوش ہو جائے اور گناہ کر کے افسوس کرے, ندامت افسوس ہو, وہ کامل مومن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کر کے تمہارے گناہ, مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کرو رو درود. اب اس نقطۂ نظر اور اس منظر کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنیں جو آقا اعلی حضرت نے بیان کیا ہے. امام علیہ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف بیان کر رہے ہیں, تعریف بیان کر رہے ہیں, نعت بیان کر رہے ہیں, اور آقا کی کتنی بڑی کرم نوازی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور شکریہ بھی کیسا ادا کر رہے ہیں کہ بس مدینہ مدینہ کہ تو نے اسلام دیا. جو حالات تھے عرب کے اور جس طرح کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں, ایسے عالم میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح توحید کا بیان عطا کیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہم سب کو بلایا اور راہ ہدایت کی طرف اس قوم کو گامزن کیا, اور الحمدللہ عز و جل ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. قرآن سرکار کے صدقے نصیب ہوا صلی اللہ تعالیٰ, ایمان سرکار کے صدقے نصیب ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو نعمت ملی ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ملی ہے. کہ حدیث قدسی ہے کہ حبیب اگر تمہیں نہ بناتا تو اس کائنات کی تخلیق بھی نہ کرتا. تو جو کچھ بھی ہے سب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیں صدقہ نصیب ہوا. کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، تو جو ملتا ہے سرکار کے در دولت سے ملتا ہے۔ یہ اپنے ذہن نشین رکھے۔ اب آئیے اس شعر کی طرف۔ تو نے اسلام دیا آقا، آپ کے صدقے اسلام ملا، تو نے جماعت میں لیا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک گروہ نجات پائے گا وہ کون ہے؟ جس میں اور میرے صحابہ ہیں، اہل سنت والجماعت۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اہل سنت و جماعت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ تو یہ کہاں سے ملا؟ آقا کے در سے ملا، سرکار کے در سے ملا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا کا جود و سخا، آقا کی عطائیں، یہ کس سے چھپی ہوئی ہیں؟ اعلی حضرت امام علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کریم ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کریم ہیں، اور کریموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی دے کر لیتے نہیں ہیں، دے دیا دے دیا، اب لیتے نہیں ہیں۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا عطیہ تیرا، کہ جو عطیہ آپ کی طرف سے آیا آتا وہ کیسے پھرے گا؟ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت لیا، محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادان، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تیرا سبحان اللہ صلوا علی الحبیب توبوا الى الله صلوا علی الحبیب. مدری چینل کے ناظرین بالخصوص ہمارے یو کے، یورپ، افریقہ، دیگر عرب ممالک کے اسلامی بھائی، بالعموم دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل بشمول پاک و ہند، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو دیکھا جاتا ہے، تو آج جو ہمارا موضوع ہے تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں. آپ نے میرا خیال ہے شاید مدنی چینل پر پتا تو ہوگا، آج کا موضوع دکھایا گیا ہوگا، مجھے گمان ہے. وہ ہے کسی کی تعریف کرنا کیسا. اب اس میں چند جو خلاصے ہیں وہ میں پہلے عرض کر دوں تاکہ موضوع پہلے ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ آخر اس موضوع میں ایسا کیا ہے. اول یہ ہے کہ اس کا اپنے منہ اپنی تعریف کرنا ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں اپنے منہ میں مٹھو بنتا ہے، تبھی ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا. تو پہلا یہ ہے اپنی تعریف خود کرنا، دوسرا کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، تیسرا اپنی تعریف کسی کے منہ سے سننے کو پسند کرنا. یہ تین الگ الگ ہیں. تو اپنے منہ سے تعریف کرنا کیسا، اپنی ہی، یہ کب درست ہے کب درست نہیں ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں بالخصوص جس چیز کی طرف آج ہماری جو بنیادی بحث یا بنیادی جو ہمارا مکالمے کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، سینٹرل ٹاپک ہے، وہ زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے تعریف سننے کا شوق رکھنا. اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی دیگر بھی مدنی پھول موقع ملا تو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ مزید اپنے بات کو واضح کرنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت آپ کو بیان کرتا ہوں، مزید انشاءاللہ تعالی وہ وضاحت ہو جائے گی آج کے موضوع کی. آپ فرماتے تعریف سے نفس کو خوشی اور فرحت ہوتی ہے، کیونکہ تعریف میں اس کے قابل ہونے کا احساس ہوتا ہے اور نفس کامل سے محبت کرتا ہے. اور اس کے برعکس اپوزٹ مذمت، یعنی کسی کی برائی یا کمزوری، خامی بیان کرنے کو ناپسند کرتا ہے نفس، کیونکہ اس میں ناقص ہونے کا شعور پایا جاتا ہے اور نفس ناقص چیز کو ناپسند کرتا ہے. یہ بہت ہی جو مطالعے میں میرے سامنے جو ایک وضاحت آئی کہ آخر تعریف سننا وہ کیوں اچھا لگتا ہے، وہ تعریف نہ سننا کیوں اچھا نہیں لگتا، اس کی لباب الاحیاء، یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے پیج نمبر صفحہ نمبر 276 پر یہ مختصر سی وضاحت لکھی ہے. ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک ہمارا موضوع کوشش کی جائے، پہلے قرآن پاک سے جہاں جہاں ہمیں اس متعلق رہنمائی ملتی ہے وہاں لیتے ہیں، حدیث پاک سے رجوع کرتے ہیں، پھر بزرگان دین کے صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں، ان کی طرف ہمارا رجوع ہوتا ہے. ہم آج کا جو موضوع ہے اس میں بالخصوص جس آیت کریمہ کو ہم دیکھیں گے وہ چوتھا پارہ، فورتھ سورہ آل عمران، آیت نمبر 188 ترجمہ کنز الایمان. ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بیے کیے ان کی تعریف ہو، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو بیان کی ہے, اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 49 یہ ہمارے اس موضوع جو ابھی ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہے. یہاں پر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے متعلق اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے, یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے. اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحدی لکھتے ہیں, اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے. جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ آیت کریمہ اور اس کی جو مختصر سی وضاحت آپ کو ابھی میں نے بیان کی ہے, اس سے ہم نے اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اول اپنی تعریف وہ ہوتی ہے جو مجھ میں ہے اور ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو مجھ میں نہیں ہے. یہاں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جس تعریف کی مذمت کی گئی ہے اس میں وہ تعریف ہے کہ یہ اپنے لیے ان تعریفوں کو پسند کرتے ہیں جو ان میں وہ خصوصیت نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ان میں یہ ان کی یہ تعریف کی جائے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر عذاب کی وعید ہے. یہ مطلب وہ یعنی زیادہ ہلاکت والی ہے, اس سے کہ اگر مطلب اس کے اندر کوئی چیز پائی جا رہی ہے اس پر یہ اپنی تعریف چاہتا ہے, لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ ہے نہیں اور اپنی تعریف چاہ رہا ہے. اور یہ مطلب اگر غور کیا جائے اور جس کا مشاہدہ بہت زیادہ ہے کہ ایک چیز اندر نہیں ہے اور اس پر اگر اس کو بولا جائے, جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا اور اس کا سب کے سامنے اگر یہ بولا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے یہ پسند نہیں کرے گا, اور اگر وہ 10-15 کے بیچ میں ہوگا تو اپنے فضائل ہی کی کوشش کرے گا اور ان فضائل کی کہ جو اس کے اندر پائے نہیں جاتے, اب وہ بھلے کسی بھی طرح کے ہوں, اب یہ کوشش بھی یہی کرے گا کہ حضرت سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں اگرچہ جو ہے وہ انہیں زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتا. ایسا بندہ جو زکوٰۃ اس پہ فرض ہے وہ تک ادا نہیں کرتا لیکن اس کی یہ خواہش ہوگی کہ سب سے بڑا سخی میں ہی کہلاؤں, اسی طرح جو ہے وہ غریبوں کا خیرخواہ بھی یہی کہلائے اور سب کے اندر پسندیدہ بھی یہی پسند مطلب وہ کہلایا جائے. یہ وصف تو واقعی مطلب پایا بھی بہت زیادہ جاتا ہے. مگر آپ یہ بتائیے نا کہ یہ وصف پایا جاتا ہے جی, اب اس کی تو وضاحت امام غزالی نے جو کی کہ تعریف چونکہ نفس کو بہت پسند ہے اور اس میں بندے کا قابل ہونا ثابت ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گئی کہ اسے اب میں سوچ رہا تھا کہ موضوع لے کر آیا ہوں تعریف کا اور تعریف سننے کی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ نے اچھا اور نیک کام کیا, ایون کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے یہ خواہش رکھنا کہ اس پر اس کی دنیا میں تعریف کی جائے اخلاص کے منافی ہے, یہ اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے جو بھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 پڑھی. کہ ابھی اب یہ وہ لکھ رہا تھا, میں تیاری کر رہا تھا, میں گیا مدنی چینل پہ جا کے بیان کروں گا تو یار فون آتے ہیں, ایک خواہش اس وقت نفس کی طرف سے ایک حرکت ہوتی ہے, ایک تحریک ہے نفس کی کہ کوئی تعریف کرے گا نا کیا یار کیا موضوع لے کر آئے تھے. اب ایک ہے کہ بکیٹ چائے کسی نے تعریف کر دی. اب یہ جو ہے نا یہ ایک ایسی نفس کی خواہش ہے کہ میرے عمل کی تعریف ہو. جو اپنے اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے نا کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنے کی خواہش, یہ ایک نفس کی خواہش ہے. وہ اس کو پسند ہے کہ مجھے بس وہ اب اس کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں, اس کو پسند نہیں آتا اس کو. حالانکہ اگر مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاید ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ گناہ وہ اعلیٰ حاضل کیا, یعنی ظاہر ہے کہ جھوٹھی اس کی مطلب وہ خواہش رکھنا اور مطلب اس کے اندر ہے نہیں اور اس کا مطلب لوگوں میں چرچا کرنا یہ ہے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جبکہ وہ اس میں نہیں ہے, جبکہ اس میں نہیں ہے, اس کی وہ خواہش ہے, وہ سن کر خوش ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ مطلب اگر موقع ملے تو اور ترکیب بنتی ہو تو وہ کہہ بھی دیتا ہے اپنے آپ کو کہ ماں بدولت جو ہے نا وہ بہت تو جھوٹ ہو گیا. ہاں تو وہ یعنی جھوٹی خواہش بھی رکھنا اور اگلا کوئی بولے تو اس کا وہ رکھنا. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بھی معلومات نہیں ہے نا, یعنی اس میں وہ جہالت ایسی ہے کہ اس کی بھی معلومات نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی جس طرح وہ یعنی اس وقت گناہ یعنی وہ گناہ برا سمجھا جاتا ہے جس کو عوام وہ برا سمجھتی ہے, واقعتاً کیا ہر گناہ برا ہے یہ اس کا مطلب وہ ادراک ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اب وہ کسی کے بارے میں بولے یار یہ شرابی ہے, یہ ایسا ہے مطلب وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اس کو برا سمجھے جائیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یار یہ اس کو فرائض علوم کا پتہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو حالانکہ اگر فرائض علوم نہیں ہے اس کو آتا ہے یہ بھی مطلب گناہ کبیرہ ہے سیدھا سیدھا. اسی طرح اب یہی چیز ہے جو آپ نے بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس کی یعنی کہ یہ جھوٹی خواہش رکھنا اور اس کے سامنے اس کی جھوٹی خواہش کی گئی اس پہ یہ خوش ہو رہا ہے, اس سب کا یہ اس طرح ذہن ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ایک بہت ہی جو سمجھیے کہ عام گناہ کبیرہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس کے گناہ کبیرہ ہونے کا بدقسمتی سے ادراک نہیں ہے. یہ کتنا بڑا وہ ہے کہ غور کرتا رہا میں کہ ہم جو نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں تو نافرمانیوں کا ایک وہ غور کرتا تھا میں. بعض اوقات موضوع تیار کرنا ہوتا ہے, بیان کی تیاری ہوتی ہے, مطالعہ کرنا ہوتا ہے, بیٹھے ہوتے کبھی ایسا غور و تفکر کا موقع نصیب ہو جائے جس کو ہم فکر مدینہ کہتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سی ایسی نافرمانیاں ہیں جن کے بارے میں آدمی غور کرے کہ اس کا ستے باپ کریں, اس کا ستے باپ کریں, اس کا ستے باپ کریں. کبھی غور کرنے اس خصوصیت کے ساتھ جب کوئی بیان کرنا ہے کس موضوع پر بیان کرے نا کہ وہ موضوع اگر قبول کر لیا جائے وہ بات تو کافی ساری برائیاں مٹ جائیں. ایک بات آ کر یہاں سے اٹک جاتی ہے کہ سب سے جو بہت ہی بنیادی چیزیں مجھے محسوس ہوئی وہ جہالت. جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم یہ ایک روشنی تھی بلکہ ہے جو اس دنیا کی تاریکی میں ہمیں صحیح راستہ دکھاتی, پوزیٹیو وے چلاتی. چلانا تو اپنی جگہ پر دکھے تو صحیح کہ راستہ تو نظر آئے. اب وہ روشنی جسے آپ اندھیرے میں لے کر لالٹین کے نام پر لے کر نکلتے ہیں, کینڈل کے نام پر لے کر نکلتے ہیں, جب گھر میں اندھیرا ہو باہر اندھیرا ہو تو کچھ روشنی چاہیے کہ آپ کو راستہ نظر آئے. اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بنیادی روشنی ہونی چاہیے تھی جس سے ہم اپنا درست راستہ نکالتے, درست راستے پر چلتے اور پہچان کرتے کہ یہ پتھر آیا, یہ کنکر آیا, یہ لوہا آیا, یہ گھڑا آیا, یہ کانٹا آیا, یہ کیا آیا, یہ کیا آیا, یہ کیا آیا, نظر آئے گا تو کرے گا نا. وہ چیز جو یہ سب دکھاتی ہے نا اسے کہتے ہیں علم. اب آپ علم سے میری گفتگو کو پتہ نہیں کہاں کے کہاں لے جائیں گے. کیا بولے گا میں بہت کچھ جانتا ہوں. جہاں یہ شریعت میں جہاں علم کے فضائل بیان کیے گئے اس سے مراد علم دین ہی ہے. علم دین ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے ناظرین میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں, انجینئر صاحب بیٹھے ہوں, برا مت مانیے گا میری بات کا. اگر میری بات غلط ہو تو فیڈ بیک @dawataslami.tv پر آپ میل کر دیجئے, انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس میل پہنچ جائے گی, ہم دیکھ لیں گے اگر آپ نے درست اصلاح فرمائی ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل ہم آپ ہم کو رجوع کرتا ہوا پائیں گے. لیکن وسعت قلبی کے ساتھ, ایک وسعت قلبی کے ساتھ, وسعت ذہنی کے ساتھ بات سمجھنے کی آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ایک ڈاکٹر تو بات کی بات ہے نا, ڈاکٹر یا انجینئر یا ویل کوالیفائڈ یا ویل پرسنالٹی, آپ جو بھی مطلب پروفیشنلزم کے ساتھ آپ آگے آ گئے, اب 20-25-30 سال یا 35-35 سال کی عمر میں کوئی اسٹیج پر آدمی پہنچتا ہے نا, 40 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے بعد اگر پہنچتے ہوتے, لیکن بالغ ہوتے 15 سال کی عمر میں جو چیز آپ پر ہم پر جو فرض ہو گئی تھی اس کا تو اس ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اس کا تو یہ پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا, آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا, آپ کے مینیجنگ کے یا مینجمنٹ کے کورسز کر لینے سے, ڈپلوما کر لینے سے یا مزید کوئی ایسی چیز حاصل کر لینے سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن وہ بیسک علم جس سے جو ایک مسلمان کے لیے لازمی تھا, جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کرتا, جو علم سیکھنے کے لیے یہ گیا ہے, چاہے اسکول گیا ہے, کالج گیا ہے, یونیورسٹی گیا ہے, وہاں جو اس کو سکھایا جائے گا, اس سکھانے میں وہ کمپیئر کس چیز سے کرے گا کہ مجھے جو سکھایا جا رہا ہے وہ ایز پر اسلامک رولز ریگولیشن ہے یا نہیں ہے. بینگ اے مسلم, بینگ اے مسلم اور ہماری فرسٹ ریسپانسبلٹی کیا تھی, بینگ اے مسلم اور ہماری فرسٹ ریسپانسبلٹی کیا تھی کہ ہم پہلے وہ معلومات تو لے لیں کہ میں جس سمت جا رہا ہوں, میں جس راستے پہ جا رہا ہوں, وہاں پر مجھے اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے. اچھے برے کی تمیز اسلام سکھاتا ہے, اسلام میں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس سے بچو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہر مسلمان میری تائید کرے گا, میرا یہ گمان ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ درست راستہ قرآن ہے, قرآن جو درست راستہ چلاتا ہے, حدیث ہے جو ہمیں درست راستے پر چلاتی ہے, سیرت صحابہ ہے جو درست راستے پر چلاتی ہے, ان سے مستفاد کر کے ہمارے اولیاء کرام کی سیرتیں, ان سے جو عکس کر کے ان تعلیمات پر عمل کر کے ہمارے آئمہ اربعہ کی سیرتیں, ہماری آئمہ مجتہدین کی سیرتیں, محدثین کی سیرتیں, مفسرین کی سیرتیں, ہمارے اکابرین کی سیرتیں جو ہماری اس راہ پر رہنمائی کرتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح صحابہ کرام کی سیرت پر, قرآن پر اور حدیث پر عمل کیا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ میرے والد صاحب نے کس طرح یہ کاروبار کیا, ہم دیکھتے نہیں دیکھتے, باپ کی تقلید تو کرتے ہیں نا کہ میرے باپ نے کس طرح یہ کامیاب, جو اگر باپ کامیاب ہو گیا اپنے کاروبار کے اندر تو ہم اسی راستے کی تقلید کرتے ہیں نا کہ یار یہ میرے والد صاحب نے بہت اچھا کاروبار کیا, میں اسی راستے پر چلوں گا. تو جو کامیابی کی راہ چل گئے تو ہم انہیں کے پیچھے چلیں گے نا کہ ہاں یار یہ صحابہ کرام کے پیچھے, اولیاء کرام کے, یہ صحابہ کرام کے پیچھے, حدیث کے پیچھے, قرآن کے پیچھے صحیح چل گئے اور انہوں نے یہ راہ اختیار کر لی جن کو ہم مطلب کہ جن کے نام پڑھ کر سن کر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے اختیار کہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو یہاں سے میں لے کر چلا تھا کہ جو بیسک چیز ہے, میں یو کے, یورپ, افریقہ, پاک و ہند, جہاں جہاں دنیا بھر میں, یا مجھے نشر مقرر کے طور پر اگر اسلامی بھائی سنیں, اسلامی بہنیں سنیں, جو بھی آپ سنیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اور کیا اس کو یہ لوگ بولتے ہیں انگلش میں ہمبلی ریکویسٹ نا, بہت ہی مطلب کہ وہ عاجزانہ التجا کرتا ہوں, مدری التجا کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ برائے کرم, برائے کرم, برائے کرم علم دین حاصل کیجیے. جو بنیادی چیز ہے, سب سے بیسک چیز ہے, اور یہ مطلب کہ دعوت اسلامی کے مبلغین, یہ مطلب کہ گلی گلی اور مطلب نیکی کی دعوت اور مدرسۃ المدینہ بالیگان اور اس طرح مطلب کہ اپنا وہ جاری رکھیں اپنا وہ سلسلہ کہ گاؤں گاؤں, کریا کریا, دیہات دیہات, انٹیریئر جس کو آپ کہتے ہیں, انٹیریئر جس کو کہتا ہے, وہاں بہت زیادہ رجحان ہے علم دین سے دوری کا, معلومات وہاں بالکل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر معلومات پہنچانے کے لیے جانے کا رجحان کم ہے. جب جانے کا رجحان کم ہے, جب پانی کم پہنچے گا وہاں پیاس زیادہ ہوگی, جب پانی زیادہ پہنچے گا وہاں پیاس بجھ جاتی ہے. پانی پہنچے ستھرا پاکیزہ, تو ہر جگہ پر علم دین ہمیں پہنچانا ہے, اور علم دین پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان ظہر کے بعد ملاحظہ کیجیے.

صفحہ 250 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹھایا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبھاری ہو فجر و عشاء یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس مکالمے میں مختلف مدنی پھولوں کو بیان کرتے ہیں کہ مطلب ایک میسج تو لینا. ابھی ہم آپ کو سب کو ہم نے پڑھا، آپ تک پہنچانا ہے اور یہ کہہ کر چلے جانا ہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، تو ہے یہی کام کہ پہنچا دینا چاہیے. تو اب اس کو قبول کیجئے نا. علم دین جو ہے نا، یہ میں نے اس کو بہت ہی بنیادی چیز پائی ہے کہ کسی صورت ہمارے یہ مطلب کہ پیارے حبیب کی امت علم دین کی طرف آ جائے. یہ اس روایت پہ اگر غور کر لیں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ عرض کیا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی کی ایک گھڑی وقت رہ گیا ان کی وفات میں، تو اس پہ غور کر لیں کہ اس وقت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو عمل ارشاد فرمائیں گے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، تو اب نہ تو یہ فرمایا کہ گھر پر جا کر جو ہے نا وہ وصیت کرو گھر والوں کو کہ میرے بعد جو ہے نا وہ میرا کفن دفن یوں کر دینا، نہ یہ فرمایا کہ جو ہے نا وہ میرے بعد جو ہے نا تم لڑنا نہیں. مطلب سب سے اہم جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اشتغل بالتعلم، مرنے کا وقت ہے تو اس وقت تم جب بالکل ایک گھڑی رہ گئی ہے تو علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اور راوی کہتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا اور مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ تقریباً ان کا انتقال ہو گیا. یہ جو علم دین ہے اصل اس کے مقاصد کیا ہیں؟ علم حاصل کرنا یعنی جو اس کے لیے جو روشنی چاہیے، جو اس کو رہنمائی چاہیے، جو ہدایت چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اس پر لازم کیا اس چیز کو جان کر اپنا لے، یہ ایک راستہ تھا. اور بظاہر اس روایت میں راستہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، تب بھی اس کی یہ فضیلت ہے. یعنی علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے. انسان پہلے سمجھے کہ کیا چیز، اس کی اہمیت کیا ہے. علم کی اہمیت یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا حکم دے رہا ہے، شریعت مطہرہ اسے کیا حکم دے رہی ہے، جس حکم پر، جن احکام پر کل بروز قیامت باس پرس ہے، حساب کتاب ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہے. ان احکام کو جب تک وہ جانے گا ہی نہیں عمل کیسے کرے گا؟ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضو الوجہ میں حدیث پاک نقل کی کہ ذنب العالمی ذنب واحد و ذنب الجاہلی ذنبان. یعنی ایک شخص جو جاننے والا ہے اس کا ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے، اور جو شخص جاہل ہے اس کا گناہ دو گناہ ہے. یعنی ایک گناہ اس کا علم حاصل نہ کرنے کا اور دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا. جبکہ اس شخص کا کہ جس نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا، اس کا ایک ہی گناہ ہے عمل نہ کرنے کا. علم حاصل نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ روشنی ضرور تھی، راستہ کھل گیا تھا، اب نہیں چلا تو اس نہ چلنے پہ اس پہ باس پرس ہے. وہ شخص جس نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا ہی نہیں، وہ اس راستے کو کیسے پار کرے جسے پار کرنے کا اسے حکم دے دیا گیا. تو اب جب تک یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھے گی، انسان کے ذہن میں یہ بات جب تک پیوست نہیں ہو جائے گی کہ اس علم کے مقاصد کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کیسی عجیب سی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے رب نے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کیا چیزیں لازم کی، اور جو چیز لازم کی گئی اس کی طاقت بھی دی گئی، اور ساتھ ساتھ وہ لازم چیزیں میرے لیے فائدہ مند بھی ہیں. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، صحت کا ہمارا فائدہ، روزے ہم رکھتے ہیں، صحت کا ہمارا فائدہ، زکات ہم دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد مال کمانے کے لیے جو انسان کی جستجو خود بڑھ جاتی ہے، جاتی ہے پھر آتی ہے، اس میں اکنامیکلی طور پر ہمارا فائدہ، معاشی طور پر ہمارے معاشرے کا فائدہ، فوائد سارے ضمنی طور پر ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، یہ فوائد بھی مل رہے ہیں، اور ساری چیزیں ملنے کے باوجود کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں وہ باتیں معلوم نہ ہوں جو ہم پر لازم اور ہمارے لیے فائدے مند بھی ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی پھر ہم علم کی طرف بڑھیں گے، ہم خود سمجھیں کہ کیسے ہم نے راستے اپنے لیے بند کر کے رکھے، تالے لگا کے ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری عجیب سی صورت حال ہے۔ اب نادانی ہے اس مسافر کے لیے جو سفر کو چلا اور راستے میں یہ کوئی سی روشنی کا اہتمام نہ کرے، ورنہ چھوٹی موٹی جرنی ہوتی ہے، ابھی نکلتا ہے تو اپنے بیگ کے اندر وہ ٹارچ لے کے جاتا ہے، بالکل کہ اندھیرے میں کام آئے گی، جس کا نقصان اس کو نظر آ رہا ہے نا، یعنی وہ ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہے وہ روشنی لے وہ کر رہا ہے۔ یہ مثال وہی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے استری بالکل آن کر کے گھنٹے سے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑی پتا ہے گرم ہے، وہ تو مار دے گا، اور جس کو اس کا علم ہے وہ بچ جائے گا۔ یہی حال وہ اس کا ہے کہ جس کو مطلب پتا ہے کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، جیسے یہی ہے یہ ٹاپک جو نا ہمارا، یہ ٹاپک ہی دیکھ لیں نا، اس کی جس کو معلومات ہیں۔ اب جھوٹی بات کی خواہش رکھنا اور اس بات کی خواہش رکھنا کہ میرے لوگ فضائل بیان کریں، یہ حرام ہے اور جہنم ہے، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ساتھ آ گئی نا، ایک وہ آ گئی کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور میری یہ تمنا ہے کہ دنیا میں میرے اس نیک کام کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، یہ اخلاص کے منافی ہو گیا۔ اور دوسرا یہ، اب اس میں جو نا یہ صرف مذہبی طبقہ نہیں ہے، یعنی یہ تمام سوشل کام کرنے والے اس کو اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ جو نیکیوں کے کام کرنے کے لیے اپنے ادارے اور بناتے یا چلاتے یا بیٹھتے یا سنتے یا سناتے ہیں، کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کال کے ذریعے، مجھے میل کے ذریعے، مجھے مکتوب کے ذریعے میرے اس کام کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اصل یہ ان سب کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے نا، وہ ہے حب جاہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے پیچھے جو بنیادی چیز پکڑی، وہ پکڑی حب جاہ، یعنی خواہش، اس کی خواہش کرنا کہ میری شہرت ہو جائے۔ اور حب جاہ کیا ہے، اس کو امام غزالی نے یوں وضاحت کی ہے کہ حب جاہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن جانا، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کے جو خلاصہ ہے وہ دلوں کا، جیسے کہ مال کما کر بندہ جس طرح مال کا مالک بنتا ہے نا، کہ جس طرح چاہے مال استعمال کرتا ہے، اسی طرح جب یہ لوگوں کے دلوں کا مالک بنتا ہے نا، جس طرح چاہے لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اس حب جاہ اور مال ان دونوں کا تقابل کیا، کہ مال کی محبت اور شہرت کی محبت، اس میں غالب کون سی محبت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ بیان کیا، اس کا خلاصہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ دولت سے شہرت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن شہرت سے دولت حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ مشہور آدمی جو ہے نا، جو اس کی شہرت ہوتی ہے، کیونکہ شہرت یہ کیونکہ دل پر قبضہ کر لیتی ہے، اور عقیدت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، تو اب جس کو بولو وہ فدا ہے۔ دولت مند آدمی مشہور ہونے کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے، اور مشہور آدمی کی طرف جاننے کا راستہ بیانتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں مجھے شہرت مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ دولت بس میں یہ پتا چلے۔ لیکن مشہور آدمی تو دولت ختم ہو جاتی ہے، دولت کے لیے محافظ رکھنے پڑتے ہیں، یہ ابے جائے گی اسی ہے کہ یہ بس یہ اس کی حوث بھی ختم نہیں ہوتی، وہ چیز جو بس میرے اندر نہیں پایا جاتا، میں اس پر خوش ہو رہا ہوں۔ یہ حرام قطعی جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر بیان کے، اس کے تحت سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قطعی تک ارشاد فرمایا، ایک وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے اور ایک وہ ہے جو تعریف کرتا ہے۔ اب جو تعریف کرتا ہے اس کے بارے میں یہ غور کرنا ہے کہ وہ تعریف کر کس کی رہا ہے۔ اگر وہ تعریف کسی ایسے کی کر رہا ہے کہ جس کا تعریف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی صراحت فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف میں، تو اس پر میرے آقا اعلی امام اہل سنت نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جائے تو رب عز و جل غضب فرماتا اور اس کے سبب عرش خدا ہل جاتا ہے. اللہ یہ اب گفتگو ہو رہی اس کی جو تعریف کر رہا ہے, تو تعریف کرنا آفس میں کی جاتی ہے, گھر میں کی جاتی ہے, دفتر میں کی جاتی ہے, بازار میں کی جاتی ہے, کاروباری لین دین میں کی جاتی ہے, جہاں جہاں تعریف کی جاتی ہے. آپ تو یار اب تو یوں, اب تو یوں, اب تو یوں, اب تو یوں, آپ کا یہ مقام, آپ کا یہ مقام, آپ کا یہ نام, آپ کا یہ کام, یہ جو جو جو جو کر رہے ہیں تعریف. ٹھیک ہے, اب جس عنوان کے تحت کہہ رہے میں اس عنوان میں نہیں جاتا, میں بہت موٹی سی بات کر رہا ہوں. فاسق آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فاسق کون, اعلی حضرت امام علیہ السنہ سے سوال کیا فاسق کی کیا تعریف ہے, فاسق و فاجر میں کیا فرق ہے. سوال طویل ہے مگر میں موضوع کے مطابق اس میں سے اتنا سا جواب اٹھاتا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ چھٹی جلد میں فتاوی رضویہ کی, فاسق وہ کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا, یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب, گناہ کبیرہ کرنے والا, اور وہی فاجر ہے. اور کبھی فاجر خاص بدکار کو کہتے ہیں جو بدکاری کرتا ہے, اس کو بھی خاص فاجر کہتے ہیں. تو فاسق سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ فاسق سے کون مراد ہے. تو فاسق اب یہاں میں نے اس روایت کے اندر فاسق کے معلین یا پھر فاسق یہ اس کی قید نہیں ہے, اب وہ یہ علماء اس کی تشریح فرمائیں گے کہ یہاں فاسق سے مراد فاسق کا معلین کہلائے گا. جہاں ذکر ہے جیسے یہ امامت کا ذکر ہے نا کہ وہاں فاسق کا معلین ہے, جی اسی تقدیم ہی فاسق کا معلین یہاں اگر مراد ہے تو فاسق کا معلین یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے, اعلانیہ گناہ کرنے والا. تو اب حدیث پاک پر غور کیجئے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ عز و جل غضب فرماتا اور اس کے سبب عرش خدا ہل جاتا ہے. تو اس پر میرے وہ اسلامی بھائی غور کریں جو تعریف کرنے کی کسی کو اس کو کوئی مطلب اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھنا پڑے گا. میں دوبارہ مرمر کر ایک ہی طرف آؤں گا, بیکاز وی آر مسلم الحمدللہ عز و جل, ہمیں اپنے ہر قول ہر فعل کو اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھنا ہے کہ تعریف کرنے سے متعلق اسلام نے کیا فرمایا. آپ دوستیاں کرتے ہیں, ہر شخص دوستی کرتا ہے, اسلام نے دوستی کے بارے میں ویرانمائی کی کون حق صادقین, سچوں کے ساتھ وابستہ ہو, سچوں کے ساتھ تعلق جوڑو, اور بھی کئی قرآن پاک کی آیتیں روایتیں ملتی ہے, دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے, دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو. دوستی جیسا ٹاپک جو بالکل عمومی ٹاپک ہے, ایک عام ہے, ابھی سوچے کہ اس میں اسلام کی کیا تربیت ہوگی, اس میں اسلام کی کیا تعلیم ہوگی. میں پوچھتا ہوں وہ کون سا ٹاپک ہے پیدا ہونے سے انتقال کرنے تھا جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی, بے شک وہ کون سا موضوع ہے. ہم جس موضوع کی طرف جائیں, ہم زندگی کے جس بھی حصے میں قدم رکھیں, قدم رکھتے وقت ایک بار دیکھ لیں, معلوم کر لیں کہ اس کے متعلق میرا اسلام میری کیا رہنمائی کر رہا ہے. سیم لائک دس, تعریف کسی کی تعریف کرنا, کسی کی کوالٹیز اس کے منہ پر بیان کرنا, فرنٹ آف دا فیس اس کے منہ پر اس کی تعریف بیان کرنا, اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جناب آپ ایسے آپ ایسا, اب اس کی کیا ہے. یہاں پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے متعلق اور جو تعریف کر رہا ہے اس کے متعلق کچھ وضاحت سنتے چلے جائیے. تعریف کرنے کی وجہ کیا ہے, آپ جو تعریف کر رہے ہیں تعریف کرنے کی وجہ کیا ہے, پہلے اس پر بیان کیجئے. اس کے مال کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں, کوئی دنیاوی تما ہے حاصل کرنا ہے اسے دولت, اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں, بیجا تعریف کر رہے ہیں. خوش بازوں کا لوگ بہت خوشامد پسند ہوتے ہیں. میرے باپا کی ایک بڑی پیاری ایک بیان کرتے ہیں شعر, کہ اس کا مصرع میں بیان کرتا ہوں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, پہچان پیدا کیجیے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر آپ کی تعریف کر رہا ہے, میرے سامنے آ کر میری کوئی تعریف کر رہا ہے, میں تعریف سن کر پھول پھول کا گپا ہوتا چلا جا رہا ہوں, میرے کپڑے میں ویسے ڈھیلے ڈھیلے ہوں اور وہ بھی کم پڑ جاوے تو کیا چلے گا میرا. تب میرے سامنے تعریف کرے کوئی, آپ تو جناب یوں, آپ تو جناب یوں, کیوں کر رہا ہے وہ تعریف, میں سوچوں گا نہیں, وہ بھی سوچتا چلے اس کا واللہ عالم اس کی کیا مکہ سے دوں گے, اس کی کیا نیت ہوگی, انہیں نیت رکن بھی تو ہم نہیں لگا رہے. لیکن یہاں تو تعریف کرنے والا اپنی نیت پر خود غور کرے اور تعریف سننے والا اپنے آپ کو دیکھے کہ میری جو تعریف کی جا رہی ہے کیا واقعیتا میرے میں وصف ہے. اب آپ بولو یہ ذرا علامہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں خوش ہو جاؤں. اب علامہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو, بہت بڑے عالم کو علامہ کہتے ہیں. علامہ یہ مطلب سپرلیٹیو سینٹینس, سپرلیٹیو ورڈ ہے اس کو, مطلب کہ آپ کی علمی دنیا میں مبالغہ کہتے ہیں, مبالغہ کا سیگا, یعنی بہت ہی زیادہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کر دینا. تو اب اپنے علامہ بولے نا میں خوش ہو جاؤں, اب مجھے پتا ہے کہ میں علامہ نہیں ہوں, تو میں اب میں اپنی ایک ایسی تعریف پر کیوں خوش ہوں جو جس میں جو میں جو میں نہیں ہے. میں اپنی وہ تعریفیں سننے کی خواہش کیوں رکھوں؟ ایک تو خوش ہونا ہے, میں کہتا ہوں خوش ہونا تو اب جو آئے گا سو آئے گا. یہاں اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ جو خوش نہیں ہوتا بلکہ تمنا کرتا ہے کہ میرے ان وصف کی تعریف کی جائے, مجھے خواہ نہ خواہ ان اوصاف کے ساتھ, ان ارقابات کے ساتھ پکارا جائے. اب اس کا کیا, آپ یہ جو مطلب کہ میٹنگیں ہوتی ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں یا دیگر جو اس طرح کے مطلب جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں جو مطلب کہ تعریفات کے اندر جو مبالغہ آ رہی ہوتی ہے اور جو مطلب کہ زمین اور آسمان کی کلاویں ملا دی جاتی ہیں جناب, اس سے اوسا بیان کیے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ الکا بیان کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں کیے جا رہے ہیں اس کا بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور وہ جانتا بھی ہوگا اور وہ بتا بھی اس کی تعریف ہوئی ہے کہ کیا ہوئی ہے, وہ خوش ہو رہا ہے. وہ ہوگی کوئی بعض اوقات فصیح اللسان کو اچھی بہت اچھی اردو بولنے والا مائک پر آ جاتا ہے اور اگلے کے ایسے ایسے کہنے الکا بیان کرتا ہے, وہ اگلا خوشی ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو کوئی اچھا ہی بول رہا ہوگا میرے بارے میں, مجھے کیا پتا کیا بولا, لیکن مائک پر تو کوئی مجھے گالیاں والیاں تو دے گا نہیں, برا بلا تو بولے نہیں, کوئی اچھا ہی بول رہا ہو, وہ خوش ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب خوش ہونا اب نہیں ہوں میں یار, ایک چیز میں مجھ میں نہیں ہے وہ چیز, تو میں منع کر دوں نا, میں وہ نہیں ہوں. اب مجھے آپ حافظ بولو گے میں حافظ نہیں ہوں, مجھے قاری بولو گے میں قاری نہیں ہوں. تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں غور کرنا ہے وہ یہ کہ میں جو مجھ میں وصف نہیں ہے نا, اب اگر وہ تعریف سننا مجھے پسند ہے تو یہ حرام قطعی ہے. ٹھیک ہے, اعلی حضرت فتح و رضیہ میں اس کو حرام قطعی فرمایا, حرام ہے یہ اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہونا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی تعریف کو ایسے کام نیکی کرنا اور اس میں یہ خواہش رکھنا کہ میری دنیا میں تعریف کی جائے. دیکھیں یہ ایسی ایک وہ پریکٹس بیان کر رہا ہوں میں, اس میں شادیاں کروانے والے, مسجدیں بنوانے والے, چندہ دینے والے, مدرسے بنانے والے, حافظ بنانے والے, بیواؤں کے ساتھ خیر خوایاں کرنے والے, بھلے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہو, میں یہ نہیں کہتا ہوں شریعت کی حدیں پھلان کر کرتے, لیکن یہ سب غور کریں, یہ سب غور کریں کہ یہ مطلب احسان کرنے والے, صدقات دے کر احسان کرنے والے, جبکہ قرآن نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی نیک اور خیر خواہ کے کام, اب اس کو آپ لے جائیے نا جس حد تک آپ لے جا سکتے ہیں, نیکی اور خیر خواہی کے کام جو کرتے ہیں, اور پیچھے ہماری یہ نیتوں کہ دنیا میں میری تعریف کی جائے, اسے اخلاص کے منافی قرار دیا گیا اور اس کی ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک اس کی مذمت ہے. آدمی اپنے نیک کام کرے محض اللہ کے لیے, وہ تین اشخاص جنہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کو دھکایا جائے گا, وہ مشہور روایت ہے, مشہور ترین روایت ہے. قاری, شہید اور سخی, یہ تین وہ ابتدائی اشخاص ہوں گے جنہیں بلایا جائے گا اور قاری سے پوچھا جائے گا اس کے خیرات کے بارے میں, اور وہ عرض کرے گا کہ تو نے مجھے آواز دی اور میں نے اس سے اچھے آواز سے قرآن پڑھا, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی, اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے قراءت اس لیے کی, اچھی قراءت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہے, اس لیے نیک کام کیا کہ لوگ دنیا میں تیری تعریف کرے, میں پوری روایت کا مضمون بیان کر رہا ہوں, کیونکہ جو آیت نمبر 188 بیان کی اور جو بھی ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں, تو اب وہ قاری کو کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو انہیں قراءت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تجھے قاری کہہ لیا گیا, تیری تعریف ہو گئی نا. واہ واہ قاری صاحب, واہ واہ واہ قاری صاحب, یار کیا قراءت ہے, تعریف ہو گئی اس کی, فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو, شہید آئے گا. شہادت کا رتبہ کتنا بڑا رتبہ ہے ہر شخص سمجھتا ہے. وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ نعمتوں کے بارے میں کہے گا کہ میں شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, شہید کہہ لیا گیا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, کہ شہید ہونے والا کیوں شہید ہو رہا ہے, اعلاء کلمت الحق کے لیے شہید ہو رہا ہے یا اپنی شہرت کے لیے شہید ہو رہا ہے, اللہ جانتا ہے نا. ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ دنیا کو بول سکتے ہیں نہیں نہیں میری یہ نیت نہیں ہے, نہیں نہیں میری یہ نیت نہیں ہے, ارے جا جا یار اپنا کام کرو, میری یہ نیت نہیں تھی. یہ آپ لڑتے ہیں, اچھے اچھے لوگ لڑتے ہیں, نہیں نہیں بھائی میری یہ نیت نہیں تھی, جا جا اپنا کام کرو, ارے بھائی اس نے زم سے کام لو, اس نے زم سے تمہیں کیا پتا میری نیت کیا تھی. آپ کسی کو بھی اپنی انداز بیان کے ذریعے, انداز خطابت کے ذریعے آپ قادر الکلام ٹھہرے, آپ کسی کو چپ کرا دیں گے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, نیک کام کیا ہے رب کے لیے اور رب اس کا اجر دیتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, میں روزے کیوں رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ کیوں دیتا ہوں, صدقات کیوں کرتا ہوں, مسجد کیوں بناتا ہوں, شادیاں کیوں کرتا ہوں, ہاسپٹل کیوں چلاتا ہوں, بیماروں کا علاج کیوں کرواتا ہوں, یہ جتنے نیک کام گنتی کروائے جائیں وہ سارے نیک کام کیوں کرتا ہوں, تارے کیوں کرواتا ہوں, میں سحریاں کیوں کرواتا ہوں, دعا کروانے والا سوچے میں دعا کیوں کرتا ہوں, دعا کیوں کرواتا ہوں, بیان کیوں کرتا ہوں, بیان کیوں کرواتا ہوں, مکالمہ کیوں کرتا ہوں, یہ بیان کیوں کر رہا ہوں, جو میں سے بیان کر اس میں بھی مجھے میری نیت پر تو غور کرنا ہی ہے نا. آپ میری نیت پر حکم نہیں لگا سکتے, لیکن مجھے غور کرنا ہے کہ میں جو اس وقت یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, اسی لیے کہ آپ میری تعریف کریں, یار کیا آیت بیان کی, کیا روایت بیان کی, واہ واہ. اب میں یہ بھی جو جملے کہہ رہا ہوں نا, اس جملے پر بھی مجھے غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں خود اپنے منہ سے بیان کر رہا ہوں کہ جناب کیا میں ابے جا چاہتا ہوں, کیا میں تعریف چاہتا ہوں, تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچنے والا سوچا یار واقعی یار یہ کیسا مخلص آدمی ہے یار, اس کو پڑی نہیں ہے یار اپنی تعریف کی, جو سو سو بالکل صاف صاف منہ پر کہہ دیتا ہے, کیا پتا کہ اس کے اندر بھی کتنے مفاسد چھپے ہوئے ہوں, کتنے فساد چھپے ہوئے ہوں, وہ میں جانوں میرا رب جانتا ہے. اس لیے مجھے دیکھنا ہے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں, میں قافلے میں دعوت دے رہا ہوں, قافلے میں سفر کر رہا ہوں, فکر مدینہ کر رہا ہوں, اجتماع میں آ رہا ہوں, میں چٹائی پر بیٹھ رہا ہوں, میں کھال پر بیٹھ رہا ہوں, میں لیپ ٹاپ لا کر رکھ رہا ہوں, میں مدنی بیگ رکھ رہا ہوں, میں نے یہ کتاب رکھی ہے, میں مٹی کے پیالے میں پانی پیتا ہوں, میں مٹی کا جگ سامنے رکھتا ہوں, میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا اتنی ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں, میں شہرت کے خلاف باتیں کر رہا ہوں کہ شہرت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے, اور مووی کے سامنے آنے والا, میڈیا پر آنے والا اور ہزاروں لاکھوں کے سامنے بولنے والا بولے کہ شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے, اور یہ خود جانا مشہور ہونے کے لیے ٹی وی کے سامنے اور کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھا ہوا اور بیان کر رہا شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے, مجھ میں شہرت کی طلب ہے یا نہیں ہے, میں حب جا کا خوگر ہوں یا نہیں ہوں, میں ریاکاری کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میں متاثر کرنے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں, میں کس کے لیے آیا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. آپ کسی کی نیت اور حکم نہیں لگا سکتے, اسی لیے تعریف کرنے والا اپنی خود نیتوں پر غور کرے, تعریف سننے والا اپنی نیت پر غور کرے کہ میری جو تعریف ہو رہی ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہم نے بنیادی طور پر مذمت کی ہے وہ ہے گناہ کبیرہ, اور وہ گناہ کبیرہ تعریف کے عنوان میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اس تعریف کو پسند کرے جو چیز اس میں نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے ہم سب کو قطعی طور پر کل نہیں آج نہیں ابھی اسی وقت توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نے اب تک یہ یہ اور آج تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ البتہ یہ ہے عنوان بہت ہی زیادہ مطلب گہرائی رکھنے والا اور اس پر بہت لکھا گیا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں بہت مفصل باب باندھا ہے، اتنی تفصیلیں اتنی تفصیلیں اتنی تفصیلیں کیا بیان کروں، کیونکہ تاریخ سننا یہ پھر مذمت سن کے ناراض ہو جانا یہ الگ ٹاپک ہے نا، کہ بھائی میں تاریخ سن کے خوش ہو رہا ہوں، کوئی واقعی میری وہ برائی بیان کرتا ہے جو برائی مجھ میں ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم چلیں تاریخ کے اوپر۔ تو اب یہ ہو گیا اپنے، پھر دوسرا موضوع جو ہم لے کر چلے تھے اپنے منہ میاں مٹھو، خود اپنی ہی تعریف خود کر لینا، ہم بھی منہ میں زبان نکتا ہوں اتنا اچھا بیان کر کے بیٹھا ہوں، اتنی اچھی باتیں کی، اتنی اچھی نعت پڑھی، اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، اتنا ڈونیشن دیا، اتنا یہ کہ یہ کہ، یار آپ کچھ بول ہی نہیں رہے ہو، کم از کم یہ تو بول دو یار واہ یار بہت اچھا بیان کیا، حوصلہ افزائی کر دو، آپ اپنے حوصلہ افزائی بول دیتے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے بھی بیان آئے گا، کرنی چاہیے حوصلہ افزائی، وہی نیت کہ کسی حوصلہ افزائی بھی ہے تعریف، آپ نے اب کہہ دیا حوصلہ افزائی تو میں اس کو پورا کر دوں، حوصلہ افزائی ہے تعریف، لیکن اس میں مصلحت کیا ہے، بلا مصلحت شرعی آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے نا، یاد رکھیے کسی کی تعریف کرنے کے لیے مصلحت شرعی ڈھونڈیے، مقصد صحیح ہونا چاہیے کہ میں اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں۔ اب حوصلہ افزائی کہ ایک اسلامی بھائی ہے، اب میرے ذہن میں جو چند مثالیں تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میری شرح رہنمائی کر دیجیے گا، کہ ایک شخص امامہ باندھ کر آیا، ایک شخص امامہ باندھ کر آیا، اسلامی بھائی نے امامہ باندھا، ماشاءاللہ سب امامہ میں نے سر پر دیکھا، ارے سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا امامہ لگ رہا ہے آپ کے سب، اتنے کتنے ماشاءاللہ حسین لگ رہے ہیں آپ، یار سب امامہ پہن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ تعریف ہی کر رہا ہوں نا، اب یہ تعریف کیوں کر رہا ہوں، وہ دولت مند ہے، تعریف کرنے کی میری اہم مصلحت کیا ہوگی، یہ کہ یار میں اس کی تھوڑی سی تعریف کروں، اس کے امامے کی تعریف کر دوں، تاکہ یہ امامہ باندھنے پر اس کو استقامت ملے، یہ بار بار امامہ باندھے۔ اب یہ تعریف کرنا اس کو علماء نے درست قرار دیا، مثال جو میں نے دی سمجھانے کے لیے دی ہے، اس مثال کو درست قرار دیا نہیں قرار دیا نہیں دیا، یعنی کسی کو اس کی نیکی پر برقرار رکھنے کے لیے، کسی کو اس کی نیکی پر برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو اس کی نیکیوں پر مزید ابھارنے کے لیے اگر کوئی تعریف کرتا ہے، جس کی مثال دی میں نے، ایک اسلام میں مدنی قافلے کا مسافر ہو کر آ گیا اور میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو یہ ہے حوصلہ افزائی جس میں تعریف چھپی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک درست مقصد ہے جو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اصل یوں بھی ہے کہ بعض اوقات تعریف ہوتی ہی مباح ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ پیناپھلکس بہت اچھا بنا ہوا ہے، ابھی پیناپھلکس بنانے والے کا اس وقت تصور نہیں ہے، یہ کوئی سینری دیکھی ہم نے یا کوئی چیز دیکھی سمندر کا کوئی دیکھا یا ہم نے کوئی اور چیز دیکھی ہے، اس کی بھی ہم نے تعریف کی ہے، مگر وہ تعریف ایک مباح تعریف ہے، بس اوقات فضول تعریف ہوتی ہے، یعنی تعریف کے اندر ہر تعریف ہمیں قباحت ہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں، اور ہر چیز ہماری جو اغراض ہیں، لیکن بعض ایسے مواقع ہیں کہ اس میں ہماری اچھی نیتیں شامل ہو کر ہمارا تعریف کر دینا کسی کو نیکی کی طرف بڑھانے والا بن جاتا ہے، کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنے والا ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے مثالیں دی کہ اب ایسی تعریف ہم کرتے ہیں تو اس تعریف میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ سامنے والے کو نیکی پر ثابت قدمی ملے، تو اس نیت کے ساتھ اس کی تعریف کرنا تو یہ نیکی کے اندر ایک طرح سے تعاون کرنا ہے، اور جب اس انداز سے تعاون کر رہا ہے اور اس اچھی نیت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس نیت سے تعریف کرنے والا کار ثواب کا انشاءاللہ حقدار ہوگا۔ تو اب یہ ایک تعریف ہے، اور اس کے علاوہ بعض ہماری تعریفیں گناہوں کی طرف بڑھا دیتی ہیں، تو تعریف کرنے کی نوعیت کے نتیجے کو دیکھنا ہر جگہ ضروری ہوگا کہ بعض تعریف کرنا فضولیات میں بڑھائے گا، بعض تعریف کرنا بالکل ٹائم ضائع کرے گا، بعض تعریف کرنا نیکی کی طرف بڑھائے گا، بعض تعریف کرنا گناہوں کی طرف بڑھائے گا۔ کسی شخص نے معاذ اللہ مطلب شیف کر کر آیا ہے اور ہم کہیں بہت اچھا لگ رہے ہو تم، چہرہ تمہارا صاف ہو گیا، تو اب اس طرح کے ریمارکس بھی دیتے ہیں، اب ہمارے ایسے برات ہوگی شب برات کو بھی، ہاں وہ پہننا کتا سلوار ہے سفید، صفائی کریں گے. یہ ٹرین مطلب ہمارا ایک انداز بن گیا کہ جمعہ کے لیے ہم تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہمارے انداز کا یہ تیاری ہوتی ہے ہمارے جمعہ کی. اور وہ اپنے دعوت میں جائیں گے تو اب ایک عورت ہے, اب یہ عموماً یہ تعریف کا جو مسئلہ ہے نا یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے, نہیں کرو تو خراب لگتا ہے, کرو تو کہتے ہیں کہ کام نپٹانا ہے نام نکالنا تعریف کر دو. گھروں میں عموماً یہ تو عورت کو اپنی تعریف کتنے پسند ہے تو اس کی تعریف کیا, اب وہ تعریف کو اچھا سمجھتی ہے. اب وہ یہ سب کے لیے, عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی تعریف کے حوالے سے غور کر لیا جائے کہ میری جو تعریف ہو رہی ہے اس تعریف پر میں خوش ہوں یا نہ خوش ہوں, جائز تعریف ہو رہی ہے کہ میری ناجائز تعریف ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں پر اسلامی بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے, اسلامی بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے. ہم چلتے ہیں اسی طرف اپنے منہ میاں مٹھو, اپنی تعریف خود کرنا. اس میں ایک چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے نام, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کا نام پیش کیا گیا, برہ, نیکی کرنے والی. برہ یا برہ کہیں گے, برہ ہونا چاہیے, برہ نیک, بیر نیکوکار. تو وہ نیکیاں کرنے والی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم کچھ ستائی نہ کرو, اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ نیکی کرنے والا کون ہے, اور اس کا نام زینب رکھا گیا. اب یہ ایک نام کے عنوان پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ نام کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میرا نام کیا ہے, میرے نام کے اندر میری تعریف میں خود بیان کر رہا ہوں. تو ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں اپنے ہی نام کے ساتھ, اب نام پر غور کوئی نہیں کرتا ہے معذرت کے ساتھ, یا نام رکھے جاتے ہیں کوئی مشہور ایکٹر کا نام ہو جائے, گلوکار کا نام ہو جائے, فنکار کا نام ہو جائے, وہ نام رکھنا, یا پھر ڈھونڈنا ایسا نام کہ اس دنیا میں ایک واحد یہی نام کا بچہ ہو میرا, کوئی دوسرے نام کا بچہ نہ ہو. بھلے وہ بچے کا نام ماں باپ بھی دس دفعہ یاد کریں گے تو یاد ہوگا, ماں باپ بھی بھول جائیں گے وہ کیا نام رکھا تھا, مشکل سا نام تھا. تو نام رکھنے کے وقت بچے کا اس کے معنی پر غور کریں. دیکھیں یہ بچہ خود اپنا نام نہیں رکھ سکتا, یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کو دینا ہے, یہ بچے کا حق ہے جو ماں باپ کو دینا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے. اور اچھے ناموں میں, اچھے میں اچھا نام میرے آقا کا نام ہے. سبحان اللہ. تو نام رکھے محمد یا احمد, کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے, اسے اور اس کے ماں باپ کو اس طرح کی روایت کا خلاصہ ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ نام رکھے, اب پکارنے کے لیے آپ ٹھیک ہے وہ بھی بزرگوں کی نسبت سے رکھیں, انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبتوں سے نام رکھیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسبتوں سے نام رکھیں. اور اگر جیسے کہ محی الدین نام رکھنا ہے, دین کو زندہ کرنے والا, تو یہ اولیاء کرام کا لقب ہے, میرے غوث پاک کا بھی یہ لقب ہے محی الدین, میرے غوث پاک کا سلام عبد القادر ہے. تو اب محی الدین نام رکھنا ہے تو اپنے نام کے ساتھ غلام محی الدین لگا دیں, یہ محی الدین کا غلام. اگر بچیوں کا نام رکھنا ہے تو جیسے کہ ابھی زینب بتایا, ایک کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ رکھا تھا, جمیلہ رکھا. اسی طرح مطلب کہ خاتون جنت کی نسبت سے نام ہے. تو ایسے کئی ایسے نام ہیں جو ہمارے صحابیات کے نام گزرے, اور جو ہماری اور امہات المومنین گزری اس سے پہلے کے, مطلب کہ کافی مطلب کہ جیسے ہمیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام تو ام الخیر. تو اس طرح مطلب کہ مبارک نسبتوں سے نام رکھے جا سکتے ہیں, جو اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے بچے کو ان کی نسبتوں کا فیض پہنچے گا, ان کے نام کی برکتوں کا فیض پہنچے گا. اب اس یہ جو روایت جہاں بیان کی گئی ہے نا, وہ روایت بیان کی گئی اب اپنے منہ اپنی تعریف کرنے کے عنوان میں. قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ تم جو ہے وہ خود ستائی مت کرو, یہ قرآن پاک کی آیت. اپنی جانوں کو خود ستھرا مت بناؤ, یعنی وہ اپنے منہ وہی اپنے منہ میاں میٹھا نہ بنو. اور یہ ابھی اپنے وہ ناموں کے حوالے سے ذکر فرمایا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ حضور اس طرح وہ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخی نام عطا فرما دیں جو یعنی وہ سالوں کے حساب سے جو ہے وہ اس طرح نام عطا فرما دیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو نام رکھنے کا ایک اصول بیان فرمایا نا تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ عام طور پہ جو دارالافتاء میں یا فون پر اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں کہ ان کا تاریخی نام بتا دیں, ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں وہ نام رکھنا, جی وہ غریب جو ہے وہ نام رکھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ارشاد فرمایا وہ سیدھا سیدھا یہ ارشاد فرمایا کہ نام رکھنے میں صرف اور صرف ایک بات کو دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی نسبت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہم السلام, صحابہ کرام علیہم رضوان, اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام, ان کے ناموں کے نام پر اگر کوئی نام آتا ہے تو اب بلا جھجک معنی کو دیکھنے کی اب حاجت نہیں ہے, آپ اس پر نام رکھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ بچیوں کا نام رکھیں تو اس میں صحابیات کے نام یا جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں, آسیہ ہے, عائشہ ہے, آمنہ ہے, زینب ہے, تو اس طرح جو جتنے صحابیات کے نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیاں ہیں ان کی نسبت کو دیکھ لیں, اس کے مطابق اپنے نام رکھ کے اب بے فکر ہو جائیں اور انشاءاللہ عزوجل جو ان کے نسبت سے نام رکھے ہوں گے اب ان کی برکت بھی ملے گی. وہ جو ایک وہ مطلب اسلامی بہنوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یا پھر وہ اسلامی بہنوں سے اسلامی بہن پر منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ مطلب ایک وہم آ جاتا ہے یہ نام اس پہ بھاری آ گیا ہے, وہ جب یہ نام رکھا ہے تو بیمار ہونے لگ گیا, یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے. انشاءاللہ بزرگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی نسبت سے ان کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بنیادی چیز تھی اپنی تعریف خود نہ کرنا. اس پر اب مدنی چینل کے ناظرین اور تمام ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اپنی تعریف خود بیان کرنے کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے کہ یہ پسند نہیں ہے. اور واقعی میں صحیح عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات بہت سارے لاتے ہیں اپنی تعریف ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ سامنے والا خوش ہو رہا ہے, یہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے. یا تو اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا شہرت چاہیے ہوتی ہے یا منصب چاہیے ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ مطلب بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. میں ہر ایک کے بارے میں بلائیں نہیں کرتا, یا کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا نا, سننے کا حوصلہ رکھیے گا, وہ بور بور ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بالکل مزہ نہیں آ رہا ہوتا, ایسا بور ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں جا کے غیبتیں کرتا ہے. اے بھائی یار اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جب جاؤ اس کو اپنی قصے سناتا رہتا, اپنی کہانیاں سناتا رہتا, اپنے کارنامے سناتا رہتا ہے, جناب میں نے یوں کیا تو میں نے یوں کیا تو میں نے یوں کیا. اور جب اس کی تعریف کرو تو خوش بھی بہت ہو جاتا ہے, چائے اس کی ایک تعریف کرو تو ایک چائے, اس کو بولو یار آپ یوں تو وہ بسکٹ بھی یوں بولو تو اے نہیں نہیں یار آپ بوتل تو پی کر ہی جانا, تو وہ اس کی تعریف کرو تو کھانا پینا بھی ایسا ملتا ہے. تو اب یہ سب پیچھے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چور خور چور خور جھنڈا گایا گیا, جھنڈا ہونا چاہیے کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب یہ ذہن ہمیں بنا لینا چاہیے کہ نہ ہم نے کسی کے اوپر تعریف کرنی ہے, کیونکہ آپ کو وہ روایت یاد دلا دوں کہ اگر کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو, اس کے منہ پر مٹی ڈال دو. یہاں پر شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جھوٹی تعریف ہے, کہ اگر کوئی یہاں تک روایتوں میں آیا. اب اپنے مٹی تو کیا ڈالیں گے اس, اب مٹی ڈالنے کی بہت سی تعبیریں بیان کی گئی ہیں کہ مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے, واقعی تک مٹی اٹھا کر ڈالنا ہے یا منع کر دینا کہ نہیں یار آپ میری یہ تعریف مت کرو, میرے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ کہنے کا حوصلہ اگر آپ پیدا کر لیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے, کہ وہ تعریف جو میرے منہ پر کی جا رہی ہے میں مطلب کہ میرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں کہہ دوں یار میں یہ نہیں ہوں, آپ یہ مجھے مت کہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمتوں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر, واقعی مفتی تھے, واقعی مفتی تھے. اور کبھی ان کو کوئی دارالافتاء میں فون کرتا تو کہتے مفتی فاروق صاحب سے بات کرنی ہے, تو سامنے جواب دیتے محمد فاروق بول رہا ہوں, مفتی محمد فاروق صاحب سے بات ہے, میں محمد فاروق بات کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے میں مفتی ہوں. ارے واقعی مفتی تھے, یہ ان کی عاجزی تھی. مفتی تو مفتی عالم عالم ہے تو یہ, لیکن وہ تعریف جو مجھ میں نہیں ہے, وہ کوالٹی جو مجھ میں نہیں ہے, میں مطلب کہہ دوں کہ میں ایسا نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے گناہ کا اظہار کر رہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو نیک کہتا ہے تو آپ اپنے مطلب چار گناہ گنتی کروانا شروع کرتے, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. اگر اتنی ہمت نہیں بھی ہے تو کم از کم اتنا کر لیجئے کہ اپنے دل میں تو برا جانیے کہ یار یہ جو کر رہا ہے نا میں ایسا ہوں نہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی تربیت ہمیں کی گئی ہے ایسے موقع پر کہ یا اللہ میرے بارے میں یہ جو کچھ حسن ظن رکھ رہے ہیں مجھ سے اس معاملے میں حصہ مت لینا. یا اللہ یہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو جانتا میں کیسا ہوں, میری برائیاں معاف کر دے, اور یہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اس معاملے میں مجھ سے حساب مت لینا اور مجھے ان کے حسن ظن سے بہتر بنا دے. تو اس طرح کے کلمات کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے منہ پر ہماری تعریف کر بھی دیتا ہے تو اول تو ہم کوشش کریں کہ اس کی غلط فہمی دور کر دیں, وہ بھی شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, جو کہ میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. کیونکہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا ہے نا, یہ اتنی عجیب بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے کسی کی تعریف کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر افسوس ہے کہ تم نے تو اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی, اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی. اور یہ جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی. اور یہاں ہماری تربیت کی گئی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کہ کسی کے بارے میں قطعی بات نہیں کرو کہ آپ ایسے ہو, اپنا حسن ظن بیان کرو, میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں, میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل اس سے کافی چیزوں کی خلاصی ہوگی کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ نہ کرے اکڑ گیا, اگر اکڑتا ہے اس کی تعریف کرنے سے تکبر آتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر آتی ہیں تو پھر مطلب اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اس کے منہ پر. لیکن اب مسئلہ اصل ایسا ہو سکتا ہے, آپ کی اتنی گفتگو ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کئی قسم کے سوالات پیدا ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کی جائے, دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے اگر میری تعریف ہو رہی ہو تو مجھے اس کے بھی سدے ذرائع کرنے چاہیے, روکنے چاہیے, رکاوٹ کرنی چاہیے. مگر دیکھا ایسا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی کچھ کچھ تعریف کا ماحول ہے, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت موجود ہوتے ہیں, آپ بھی ہوتے ہیں, تو آپ بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو تعریف کے زمرے میں آتا ہے, اور ایسے موقع پر امیر علیہ سنت بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی یعنی یوں سمجھے کہ ہمارا جتنا بھی مکالمہ جا رہا ہے تو اب کئی سوالات پیدا ہو چکے ہوں گے کہ ایک طرف تعریف کا منع کر رہے ہیں دوسری طرف خود تعریف کر رہے ہیں, ایک طرف تعریف سننے کا منع کر رہے ہیں تو دوسری طرف موجودگی میں تعریف ہو رہی ہے اور سنی جا رہی ہے. تو اب اس بارے میں بھی اگر کچھ آپ بتا دیں. آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا کہ اب یہ تعریف منہ پر نہیں کرنی چاہیے اور اب یہ منہ پر تعریف ہی کرے گا تو اول تو وہ مرید ہی کہے جو پیر کی تعریف نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو یہاں ایک تعریف کرنے والا ہے, تعریف یعنی فاعل, مفعول اور فعل تینوں پائے جا رہے ہیں. فاعل کی کیا نیت ہے, مفعول اس کا اس معاملے اس وقت کیا ذہن ہے, اور یہ فعل کیسا ہے. فعل کا آپ نے کہہ دیا مبائے, ٹھیک ہے, یعنی کہہ تو یہ لگانی پڑے گی کہ جب کہ وہ تعریف سچ بھیجا مبالغہ اب سچ تعریف. اب پہلے تو یہ کہ تعریف کرنا تو فتاوی رضویہ 21ویں جلد, یہ میرے ساتھ تھی, ابھی میرا ابھی اتنا وقت نہیں رہا کہ میں 21ویں جلد, پھر بھی تھوڑا بہت یہاں مطلب کہ میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس معاملے میں عرض کر دوں. اور یہاں تو باقاعدہ پیر اور مرید ہی کا سوال ہے اعلیٰ حضرت سے, کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے بارے میں اس طرح باقاعدہ پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح مرید لکھتے ہیں اور پیر کو سناتے ہیں اور پیر سنتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ پہلے تو ایک روایت نقل کی ہے کہ ستائش پسندی آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے, یعنی کسی کی تعریف پسندی, تعریف کیا پسند کرنا, تعریف اپنی تعریف پسند ہے آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, اور اگر اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا کریں جو اس میں نیت نہیں, جب صرفی حرام کٹ ہوئی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اچھا اب پھر وہی قرآن پاک کی وہ آیت یہاں لکھی ہوئی ہے, آیت نمبر 188, پھر فرماتے ہاں اگر تعریف واقعی ہو تو اگرچہ تاویل معروف و مشہور کے ساتھ کہ جیسے شمس العیمہ, فخر العلماء, تاج العارفین, اماموں کے آفتاب, اہل علم کے لیے فخر اور عارفوں کے تاج, اسی قسم اور نو کے دوسرے تعریفی اور کلمات جو بیان کیے جاتے ہیں تو مقصود اپنے اثر یا مفر کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس پر اس لیے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے, یہ اس کے لیے جس کی ہو رہی ہے. تو یہاں اس پورے مطلب کے جو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو اس فتاوی رضی میں بیان کیا ہے اور دیگر جو علماء نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے, اس میں یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے قول سے, فعل سے, اس کی اہمیت سے سننے والوں کے اندر تقوی, پرہیزگاری اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, اس لیے تعریف کرتا ہے, تو وہ تعریف کرنا اس کی یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد, جیسے میں اگر آپ کی تعریف کرتا ہوں اور میری مراد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے قول اور فعل اور آپ کی ایک مطلب کہ تقوی, پرہیزگاری, جو کچھ دیکھی گئی ہے, جو کچھ سمجھ میں آتی ہے, یعنی اس میں نہ مبالغہ آ رہی ہے نہ اس میں جھوٹ ہے, جی ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے جو چیز دیکھی والی ہے, بلکہ اگر اس سے بڑھ کر بیان کرے تو وہ بھی شاید حقیقت ہی کی طرف جائے, لیکن بعض اوقات بہت سی چیزیں حقیقت ہوتی ہیں لیکن حذف نہیں ہوتی ہیں, تو کئی چیزیں تو حذف کر کے بیان کی جاتے ہیں. اور میں امیل سنت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کے کلمات کو کہتا ہے, میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے, لیکن اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ ایسی کئی باتیں جو بیان کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ یار کر دیں گے تو ہضم نہیں ہوگی, بیان بات حقیقت ہوتی ہے اور لوگ کلک کر جائیں گے یار ایسا مطلب کہ یار اس آدمی کا تقوی, پرہیزگاری اور عمل ہے, تو وہ باتوں کا نہیں بیان, مطلب وہی ہضم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ایسا شخص, اب یہ بات صرف امیر علیہ سنت ہی کی نہیں ہے, وہ علماء, مشائخ, پیران عظام, وہ بزرگان دین کہ جن کے قول, فعل, تقریر اور اس طرح سے لوگوں کے اندر عمل کی رغبت پیدا ہو اور ان کا عمل سن کر, ان کی تعریف سن کر مزید ان کے سننے کا جذبہ پیدا ہوگا, ان کے ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا, اس طرح کی اگر چیزیں سامنے ہیں تو اب اس کی تعریف کرنا کار ثواب ہے نہ کہ کار مذمت ہے. یہ ہے فتاوی رضویہ کا پورا خلاصہ, یہی ہے فتاوی رضویہ خلاصہ, یہی ہے مفسرین اپنی تفسیروں میں یہ خلاصہ بیان کیا ہے, یہ تمام تعریف کے ابواب کے اندر جس کو میں مطلب بالکل وہ سمیٹ کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی اس کا کہ جو تعریف کر رہا ہے, بلکہ آپ علامہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ, جس آقا اعلی امام علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا اعلی حضرت کی شان میں پورا قصیدہ لکھا تھا منقبت اعلی حضرت, تو اعلی حضرت کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلی حضرت کے سامنے پڑھی اور اعلی حضرت نے سننے کے بعد تحفہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے, اب وہ اعلی حضرت نے تحفہ عطا فرمایا تو ایسا تو نہیں کہ اعلی حضرت کو معاذ اللہ کو یہ کہے گا کہ ان کو سنے, حضرت کی تعریف, اعلی حضرت کو اعلی حضرت, آپ نے میں نے تھوڑی کہا تھا اعلی حضرت کو اعلی حضرت, اس وقت کے بڑے بڑے حضرت نے کہا تھا, جو حضرت تھے نا اس وقت کے وہ کہتے تھے اعلی حضرت ہیں, علماء اعلی حضرت کہتے تھے, تو اعلی حضرت کا تو مقام, تو اسے تو مطلب کہ چلی آ رہی ہے چیزیں, چلی آ رہی ہے چیزیں اور آتی رہیں اور آتی رہیں گی. اب یہاں بات ٹھہری اس کی جو ہم بیان کرتے ہیں, اور اس پر تو کوئی اللہ نے چاہ تو شرعی گرفت نہیں کرے گی, جبکہ بیان کرنے والا ہے, کہا وہ آپ کرو میں کروں یا یہ کریں, مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے, جھوٹی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے اور جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ سے برات ہونی چاہیے اور سچی بات کرے اور اس کی نیتیں ہوں خالص کہ وہ یہ تعریف کر کے کیا چاہتا ہے. اب بدگمانی اجازت آپ کسی کے بارے میں بھی نہیں دیں گے, کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے یا میں اس کی تعریف کر رہا ہوں یا اس کی تعریف کر رہا ہوں یا یہ میری تعریف کر رہا ہے, تو کسی کو بدگمانی کی تو اجازت نہیں دیں گے نا کہ یار اس کے بارے میں بدگمانی کرے گا, تعریف کر اس لیے رہا ہے کہ یہ کچھ چاہتا ہے, تو بدگمانی ہو گئی نا. اور جبکہ مسلمان کا حال صالح ہو, نیکیوں والا اس کا حال ہو, ایک اچھی اور باعمل مسلمان والا اس کا حال ہے, تو اس کے لیے حسن زن واجب ہے جی. اس کے ساتھ حسن زن رکھنا واجب ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھا ہے, نہیں یار اس لیے تعریف کر رہا ہے, یار یہ اس لیے تعریف کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے, یا اس لیے یہ کام کر رہا ہے, اس لیے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی اس کے بارے میں بات, ٹھیک ہے نا. اب بات یہاں آ جاتا ہے تو اپنے فتح و رضیہ میں بھی اسی طرف رہنمائی فرمائے کہ اس کے بارے میں یہ بدگمانی, نہ تعریف سننے والے کے بارے میں بدگمانی کی جائے گی اس کو تعریف سننا پسند ہے, نہ تعریف کرنے والے کے بدگمانی کی جائے گی کہ اس کو تعریف کرنا کیا اس کے لیے کوئی مطلب کہ مقاصد ہوں گے. یہ کسی کے لیے بھی ہے نا, مگر یہاں یہی نا کہ میں تعریف سن رہا ہوں تو میری کیفیت پر حکم لگ رہا ہے, وہ تعریف کر رہا ہے اس کی کیفیت پر حکم لگ رہا ہے. اب آئیے اس طرف کہ امیر علیہ سنت کی اپنی سوچ ان کی تعریف کے بارے میں کیا ہے, آپ کی اپنی سوچ کیا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی منعقد بیان کرتا ہے آپ کے, تو آپ کی سوچ کیا ہے, تو یہ امیر سنت اسے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ, سنا دیجئے بھائی. وہ امیر سنت کی وہ جو رمضان مبارک ہے, وہ جو انفرادی کوشش جو ہوتی تھی مذاکرے کے بعد, جو کلپ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, اگر میری مجلس کے اسلامی بھائی وہ کلپ ہمارے مدی چلے کے ناظرین کو بتا دیں, وہ شعر پڑھا گیا تھا جو امیر سنت کا, اور آپ نے وہ اسلامی بھائیوں کی وہ تربیت فرمائی اور تعریف کرنے اور سننے کے متعلق فرمایا, تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ اولیاء کرام کی سوچ کیا ہوتی ہے, نیک لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے, کوئی تعریف کرے تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. صلوا علی الحبیب, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, اور جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا, جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا, میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ. پھر اس کو لوگ ولی ولی ولی ولی کریں تو بیچارہ کیا بولے, میں بولوں گا تو بولے گا حضرت بڑی انکساری فرماتے ہیں, اور ابھی جو بولا ہے وہ بھی جائے گی اسی خاتے میں شاید, لیکن یہ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ کو سنائی ہے, اللہ کرے کہ آپ اس کو لبیک کہیں. آپ کو کہنا چاہیے, مجھے دلائل دے کر قائل کرنے کی مطلب یہ کہ صورت ہی نہیں ہے, کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دلائل سے قائل کر سکے اس معاملے کہ میں بول رہا ہاں میرے فضائل بیان کرو آپ صحیح فرماتے ہیں, اس کی امید نہیں ہے, اتنا کچا نہیں. الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باقی کہتے ہیں میں اتنا کچا نہیں ہوں, لیکن یہ کہیں کچے ہے ہی نہیں, میرا پیر میرا پیر ہے. اور آپ نے اس پوری وضاحت میں یہ دیکھ لیا کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, اور یہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ یقیناً ان کے اپنے ضمیر کی پکار تھی, ان کے دل کی آواز تھی, ہمارا یہی گمان ہے, اور اسی پر ہماری سوچ قائم ہے. تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے, میں ایک بزرگ کو بات کرتے ہیں تو ہم اسے اپنے لیے مدنی پھول لیتے ہیں. امیر سنت نے جو کچھ بیان کیا یہ آپ کے شایع نشان تھا, اور یہ عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یہ تو چلے ایک مدنی چینل میں براہ راست جا رہا تھا یا اس طرح تھا, لیکن نجی طور پر بھی آپ نے اس طرح کے تعریفات کرنے کے حوالے سے اس طرح کے مدنی پھول بے شمار بار عطا کیے ہیں. اگر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہوتا ہے ناقص, اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی تعریف کرنا شرن اچھا ہی نہیں ہے, پسندیدہ ہی نہیں ہے, اور ایک ہوتا ہے کامل, اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو یاد رکھیے ان کی مثال ایسی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ شخص بھی ڈوب رہا ہے جو جس کو تیرنا ہی نہیں آتا. اب اگر وہ تیرنے والا جس کو تیرنا ہی نہیں آتا اگر لوگ اس کو پہچاننا شروع کر دیں گے تو اسے چمٹیں گے, جب اسے چمٹیں گے تو وہ خود تو ڈوب ہی جاتا, تو وہ غلط فہمی میں اسے چمٹ کر وہ اس کو لے کر نہ وہ بھی ڈوبے نہ ان کو لے کر ہی ڈوبیں گے, ٹھیک ہے. مگر ایک شخص وہ ہے جو ہے اسی طرح مگر وہ تیرنا جانتا ہے. اب اگر اس کے بارے میں نشاندہی کی جائے یہ تیرنا جانتا ہے, اب اگر لوگ اس کی طرف چمٹتے ہیں تو وہ خود بھی تو بچے گا, اللہ نے چاہا تو اپنے چپٹنے والوں کو بھی بچا لے گا. سبحان اللہ. تو یہ اس شخص کی تعریف کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک شخص کو شہرت اللہ دیتا ہے, یعنی ایک ہوتی ہے شہرت کی چاہنا, یعنی میں نے ابتدا ہی مدنی مکالمے کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ تعریف پسند کرنا, تعریف سننے کو جو پسند کرنا ہے یا تعریف جو اپنی اچھی لگتی ہے اس کے اندر جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ ہے حب جا, شہرت کی طلب. ایک ہے شہرت کی طلب ہونا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے وہ شہرت عطیہ کے طور پر عطا ہو جاتی ہے. مطلب ہزاروں لاکھوں نام ہیں جو دنیا میں مشہور ہوئے ان, اور یہ وہ نام تھے, میں اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کی بات کر رہا ہوں جو مشہور ہوئے, اور وہ لوگ تھے, یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا, انہوں نے کبھی شہرت چاہی نہیں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت عطا فرمائی اور اس شہرت کے لیے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. جیسا کہ سورہ یونس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ترجمہ کنز الایمان سن لو, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے, یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی نشانی یہ, وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں, ایمان اور پرہیزگاری, ایمان لائے اور پرہیزگاری کی جا رہی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. اس کے تحت صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے جو لکھا, انشاءاللہ سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی, یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے. یہ یا ادھر یہ بالکل سو سمجھ, یہ بالکل غور کیجئے گا, یہ خوشخبری میں یا تو وہ مومن دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے. ایسے کئی نیک بزرگ گزرے ہیں, کئی اولیاء کرام پیران اسلام گزرتے ہیں جن کو ان کے مریدین, ان سے محبین, ان کے متعلقین ان کے اچھے خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب بیان کیے جاتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو خوشخبری ہے یہ ہے کہ ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی, یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے, جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے, یہ اچھے خواب کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں, تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا, اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب, اس کی خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے. یہ ہو گئی ایک تفسیر. بعض مفسرین نے اس بشارت سے, کون سی بشارت, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. بعض مفسرین اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ, مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ عاجلہ نا جی عاجلہ جی رضا الہی اور اللہ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے. اتنی پیاری بات کر دی. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے, اس بندے کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے. قتادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں. قتادہ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں, اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے کہ وقت وفات یہ فرشتے ان کے لیے آئے تھے جی. کتابوں میں آتا ہے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پارہ کون سا ہے؟ تیسواں پارہ آیت نمبر, تاکہ میں ترجمہ کنز الایمان سنا دوں. سورۃ الفجر نصف ہم کہاں پہنچیں گے بھائی؟ تیسویں کا نصف سورہ فجر مل گئے, آیت نمبر آخری ہے. ترجمہ کنز الایمان, اے اطمینان والی جان آئے ہائے اپنے رب کی طرح واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. غالب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے لیے ہے کہ ان کے انتقال کے وقت, اللہ عالم مجھے یاد پڑتا ہے, یا کسی صحابی کے لیے کہ ان کے انتقال کے وقت یہ آیت کریمہ سنی گئی تھی. اور میں نے سنا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی, آقا یہ آیت کتنی پیاری ہے. تو ارشاد فرما ابو بکر جب تیرا انتقال ہوگا فرشتہ یہی آیت پڑھ رہے ہیں. تو واللہ عالم, تو یہ ہم نے جو وہ میں نے جو وضاحت کی سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کے تحت, کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی محبت مخلوق کے دل میں داخل کرتا اور انہیں زمین پر مقبولیت عطا فرما دیتا ہے. تو ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں, پھر یہ پھر لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کی اور خصوصیت بیان کرتے ہیں ان کی کہ جناب یہ ہے. تو ہم چونکہ تعریف کے موضوع کو لے کر چلے تھے, تو اب آپ اور ہماری بات کچھ اور ہے. ہمارا اپنی تعریفوں کو پسند کرنا, ہمارا بے جا مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریفیں کرنا, دنیاوی مقاصد اور فاسد مقاصد کے تحت کسی کی تعریفیں بیان کرنا, جھوٹی تعریف کرنا, خوشامدیں کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا, یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور اسی طرح اپنی تعریف سننے کا شوق پیدا کرنا, یہ ہرگز درست نہیں ہے. یہ سب کے سب حب جا کی علامتیں ہیں, شہرت طلبی کی علامت ہے, اور شہرت طلبی یہ بہت نقصان دہ ہیں. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں وہ تباہی نہیں مچاتے جو مال اور جا کی خواہش انسان کے دین و ایمان میں تباہی مچاتی ہے. کہ وہ انسان پھر شہرت چاہنے کے لیے, مال چاہنے کے لیے, منصب چاہنے کے لیے, اس کے لیے پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. ظلم کرتا ہے, بربریت کرتا ہے, اور کیا کیا کیا کیا واہ تباہی مچاتا ہے کہ کسی صورت مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی جس کو جو عزت دیتا ہے اس کو وہ عزت ملتی ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. امیر علیہ سنت سے بھی ابھی ہم نے یہ آیت کریمہ ابھی سنی, یہ متنی پھول لیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا, کبھی اس کی عزت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی اسے حسد نہیں کرنی چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, عزت دی ہے, تو اس پر رش کرنا جیسے امیر سنت نے فرمایا. اور باقاعدہ روایتوں میں تو رش کرنے کی ترغیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دی, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, اور جو اچھا قرآن پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو حدیث پاک میں آیا کہ ان کے لیے رشک ہے, ان کے لیے غبطہ ہے, ان کے لیے غبطہ کیا جائے, اور یہ اچھی چیز ہے. تو ہمیں رش کرنا چاہیے, اپنی تعریف کرنا, اپنے منہ میں مٹھو بننا, اپنی داستان سنانا, اپنی کہانیاں سنانا, اپنے واقعات بیان کرتے رہنا. ہاں بزرگ سنائیں گے, پیر سنائیں گے. کیوں سنائیں گے؟ کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے. پیر کہتے ہیں اس کو جس کی پیروی کی جاتی ہے, مرشد کہتے ہیں اس کو جو رشد و ہدایت دیتا ہے. وہ اپنے واقعات سناتا ہے. آپ کے والد صاحب انہیں واقعہ سناتے بعض اوقات کہ بیٹا میں نے کاروبار یوں کیا تھا, بیٹا میں نے کاروبار. اس سے مراد باپ کی تعریف اپنی تعریف کرواتا ہے یا آپ کو اچھے کاروبار کرنے کی رہنمائی دیتا ہے. تو کوئی باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ والد صاحب اپنی تعریف کرتے ہیں. اس وقت ہم اپنے والد صاحب کی باتیں سن کر اچھا کاروبار کرتے ہیں. استاد بعض اوقات اپنے شاگردوں کو بتاتا کہ میں نے اس طرح پڑھا, میں نے اس طرح پڑھا, میں اس آج اگر تم مجھے اس مسند پہ دیکھتے ہو تو میں یوں ہی نہیں آ گیا. پھر وہ اپنے زمانہ طالب العلمی کے کچھ چند واقعات بیان کرتا ہے تاکہ طالب علم اسے سن کر اس طرح پڑھنے کا جذبہ لاتا ہے. مگر وہاں بھی بس دیکھنا ہے کہ کہیں مطلب کہ میں پھنس نہ جاؤں. اپنی تعریف کرنے والا پھر اپنے بارے میں خود غور کرے. ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ اپنے تعریف خود کر رہا ہے یا یہ اور یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے. البتہ موضوع تعریف کا بہت وسیع ہے. احیاء العلوم کی تیسری جلد میں پورا باب موجود ہے. اس میں حب جا, ریاکاری, خود پسندی, ساری آفتیں آ جاتی ہیں. عجب, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھانے کے لیے کسی کی تعریف ہی ضروری ہے. انسان بعد وقت خود اپنے طور پر ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. اور میں اچھا ہوں, اب میں اچھا ہوں, بس اپنے آپ کو مطلب کوئی نہیں بولے بھائی ٹھیک ہے تو بیٹھے ہوئے کیا کوئی ہم کو اچھا بولے گا, میں اچھا ہوں. اب آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی آپ کو بولتا تھوڑی کہ آپ اچھے لگ رہے, آپ خود ہی بول رہے ہوتے ہو آج اچھا لگ رہا ہوں میں. وہ آئینے کی تھوڑی زبان ہے کہ آئینہ کو آپ کو دیکھ کر بولتا ہے کہ آج تو بہت اسمارٹ لگ رہے ہو. یقین مانو آج جو آپ لگ رہے ہیں نا, آئینہ تھوڑی کو بولتا ہے, یہ آپ ہی دیکھ رہے ہوتے, کبھی یوں ہل رہے ہوتے, کبھی یوں ہل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے غور کر لیں تو آئینے سے ہی آپ آئینے میں خود سے سوال کرتے ہو اور خود ہی کا جواب ہوتا ہے کہ آج اچھا لگ رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہی تجھ کو دونے رہوں سب سے بالا, اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اب جوانی ہو, دیرپن ہو یا بڑھاپا ہو, تعریف سننے کے جذبے سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اور بالخصوص جن کی عمریں بڑی ہو جائیں, آپ خوف خدا تو دیکھو امیر علیہ سنت کا. یار اس پوری بات میں بار بار دو تین مرتبہ امیر علیہ سنت یہ بیان کر چکے کہ میں مطلب بوڑھا ہو رہا ہوں یا میری عمر بڑی ہو رہی ہے. یہ سب ہمارے لیے, میں تو کہتا ہوں تربیت کے مدری پھول تھے. ہم سیکھیں. یہ ٹھیک ہے یہ کہنا کہ دیکھو امیر علیہ سنت نے تو یہ کہا نہیں, یہ قوم یہ کرتی ہے تو ابو مطلب کہ اولیاء اپنے اللہ کے نیک بندن اولیاء کروں تو ہمیں کہا کہ میں گناہ گار ہوں, اپنے گناہ گار بولنا شروع کر دیں گے ان کو کہ ذرا سچ فرما رہے ہیں. عاجزی انکساری اپنی جگہ پر ہے. اگر امیر سنت کی اپنی دل کی صدا تھی, ان کے دل کی آواز تھی, اور ہمارے لیے اس میں تربیت کے بے شمار مدنی پھول تھے. اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں اپنی تعریف سننے کے جذبے سے بچا کر رکھے. بہت بہت بہت بہت مشکل ہے جذبے سے باہر نکلنا کہ کوئی میری تعریف نہ کرے. بہت مشکل ہے, بالکل. مطلب کہ مثال کے طور پر میں آپ کو تو بہت اچھا بیان کر کے آئے, اب کوئی اب سب نے سن لیا تعریف نہیں کرنی ہے, بیان اس پر ہوا ہے تعریف نہیں کرنی ہے. اب کسی نے موضوع اس موضوع پر بیان کیا, اب سننے والوں کا ذہن بن کے تعریف نہیں کرنی, اب بیان کرنے والا بن گیا اب تو تعریف تو میری کرے گا نہیں, اب وہ کیا کرے گا پتا ہے؟ اب اس کو بغیر تعریف کا مزہ بھی نہیں آئے گا نا, وہ تو ایک خواہش ہے, اب وہ کیا کرے گا. بھائی یار آج وقت نہیں تھا, اچانک فون آ گیا تھا, تیاری کرنی پڑی یار, آج بیان کی تیاری صحیح نہیں کر سکا, بس یار ٹائم نہیں ملا یار, تیاری نہیں ہوئی یار, مواد بھی صحیح نہیں نکال سکا. اب کھائے نہ کھائے کوئی بولے گا نہیں نہیں حضرت آج جو ابھی کچھ کرنا تو ہے نا یار, نہیں نہیں یار میں نہیں تیاری کر سکا تھا. اور وہ اس میں یار پتہ نہیں کتنی بیماریاں آ گئی, اس میں کتنے امراض آ گئے, حبے جا بھی آ گئے, ریاکاریاں آتی ہیں, تو تعریف سننے کی خواہش آ گئی, جو نہیں کیا وہ بھی کرنے کی خواہش آ گئی, اتنی پریشانی ہوتی ہے, اتنی پریشانی ہوتی ہے. تو ہے بہت مشکل کہ یہ کہیں ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, کہیں یہ تعریف کا موضوع ہمیں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہر سمت کی طرف غور کیجئے اور اس کا حل ہے اللہ تعالی ہمیں کفل مدینہ عطا کر دے. ہم اپنے کام میں رہیں, اس کے بعد لوگوں میں زیادہ مل جل نہ ہو, یہ بہت اس کا ایک مدنی پھول ہے کہ لوگوں میں زیادہ مل جل نہ ہو. اور ٹو دی پوائنٹ جس کو کہتے ہیں نا, کہ وہ انتہائی حسب ضرورت ہم لوگوں میں رہیں اور پھر اپنی مصروفیت جو بھی علمی یا تحریری یا جو بھی جائز اور نیکی کے کام کی مصروفیت تو اس میں لگ جانا چاہیے. یہ آخر میں جو اپنے حال ارشاد فرمایا نبی کہ کفل مدینہ, اللہ کرے یہ نصیب ہو جائے, اور دوسرا وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ میل جو بلا ضرورت نہ اختیار کیا جائے, جب ضرورت ہو اس حد تک رکھا جائے, اس کے علاوہ تو واقعی جنگل میں چلیں گے. جنگل میں بھی تو نہیں جا سکتے نا, انسان کے اوپر نان نفقہ ہے, بیوی بچوں کا خرچ ہے, اور ویسے مطلب کہ وہ شخص جو عوام سے کٹ کر رہتا ہے اس سے افضل وہ ہے جو عوام میں رہتا ہے اور وہاں ان کی طرف سے آئی ہوئی زیادتیوں پر صبر کر کے ثواب کماتا ہے. بے شک اسلام نے جو ہمیں ایک بنیادی طور پر درس دیا ہے, تو بہت سی باتیں رہ گئیں, صحیح عرض کر رہا ہوں, بہت سی باتیں رہ گئیں, اور بس یہی ہے کہ ہم اپنے محاسبہ کریں. یہ ایک موضوع ہے تعریف, اس پر غور کرتے رہیں کہ مجھے تعریف سننا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, اور کوئی میری مذمت کرتا ہے میری برائی بیان کرتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے. اچھا پھر یہ بھی کہ برائی بیان کرنے میں بھی یہ ہے کہ کوئی برائی صحیح بیان کر رہا ہے تو پھر اس کا شکریہ ادا کرے, جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھ کو میرے عیب بتائے. اب ہمیں ہمارے کوئی عیب بتائے تو ہم اسے لڑتے ہیں, اور کوئی جھوٹی بھی تعریف کرتا تو ہمیں اچھا لگتا ہے, معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ. تو ہر ایک کو اپنی تعریف سننے کے ذوق اور شوق دونوں سے بچنا چاہیے. جو بیجا تعریفیں کرتے ہیں, خوش آمدی کرتے ہیں, خوش آمد پسند, خوش آمد خور, یہ لفظ سنتے ضرور ہیں, ان کی پہچان اور ان سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, منقبہ سنتے اچھا یہاں میں چند وہ تعریف کہاں کہاں بندے کو سننے کا شوق ہوتا ہے اس کی کچھ باتیں یاد آ رہی تھیں اور اب موضوع ہے تو اس کو سمیٹ لیں. کپڑے پہنے تو دل کرتا ہے کہ میرے کپڑوں کی تعریف کرے, خوشبو لگائی جی چاہتا ہے میرے خوشبو کی تعریف کرے, زیورات کی تعریف, جوتے پہنے چپل پہنے سینڈل پہنے تو کوئی تعریف کرے, میچنگ کی کوئی تعریف کر لے, ہیئر اسٹائل کی کوئی تعریف کرے, کار کی تعریف, بھائی کہ کار بیکار ہے لیکن پھر بھی اپنے بولیں گے میری کار کی تعریف ہونی چاہیے, یہ تھا کہ کار کے اندر کوئی ڈیکوریشن کرے اس کی تعریف, تعریف سننے کے لیے یا تعریف لوگوں کی تعریف لینے کے لیے اور لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں. ان میں میں آپ کو ایک بہت موٹی مثال دوں, شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو, بچنے والے ہوتے ہوں تو میں انکار نہیں کرتا لیکن کتنا اطلاع ہے میں بتاؤں. ہم سب گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب گھر میں رہتے ہیں اور جو گھر ہوتا ہے نا وہ چند کمروں کا ایک مرکب ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے, دو کمرے تین کمرے, ان میں ایک یا دو کمرے اس کو کہتے ہیں بیڈ روم, ایک کہلاتا ہے کامن اور ایک کہلاتا ہے ڈرائنگ روم. جس کا گھر ہے نا وہ کوئی دن میں کوئی کبھی کوئی چلا گیا ڈرائنگ روم کے اندر تو چلا گیا, یا ہفتوں میں کوئی ڈرائنگ روم میں جائے گا, یا کبھی کبھی مہمان آتے تو ڈرائنگ روم کھلتا ہے. زیادہ تر یا تو کامن میں رہتا ہے یا اپنے بیڈ روم میں رہتا ہے. سجاوٹ کہاں زیادہ ہوتی ہے, یہ کس کے لیے آپ نے سجایا ہے, آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہو. اتنے مہنگے صوفے, اتنا مہنگا پردہ, اتنی مطلب کہ مہنگے مہنگے جھومر لگائے آپ نے فانوس, اور اتنا ڈیکوریشن کیا ہے, اور جناب وہ انٹیریئر ڈیکور والے کو سارا پیسہ جو دے دیا اور ڈرائنگ روم پر ہی دے دیا, بیڈ روم بولے جیسا ہی بنا دو یار, بیڈ روم بیڈ روم ہے, میرے کو رہنا نا بیڈ روم ہے, تو اس میں کس کو آنا ہے؟ تو بھائی کوئی آئے گا نا, ارے کیا یار تعریف, اب خوشی ہو وہ ڈرائنگ روم آیا آپ کے, آپ نے لاکھ دو لاکھ روپے دس لاکھ روپے ڈرائنگ روم پہ خرچہ کیا, وہ آیا چائے وائے پی کر بھی چلا گیا اور آپ کے ڈرائنگ روم کی تو تعریف نہیں کی, جس کی انہوں نے اسی چائے چوبے گی ہم کو, کبھی آیا اس نے بولتا بھی نہیں ہے ڈرائنگ روم کا کارپیٹ اچھا ہے یا میرا جھومر بہت اچھا ہے, اتنا مہنگا جھومر لگایا تو تعریف سننے کے لیے لگایا تبھی تو برا لگا آپ کو, اور تعریف سننے کے لیے آپ نے کیا ڈرائنگ روم سجایا تھا. تو یہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے, تو علماء اور مفتیان کرام یہ ان کا موضوع ہے, یہ تو اسے چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, ہماری طبیعت کی بات کر رہا ہوں, ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم جہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا اس جگہ کو مطلب اپنے, اب تو کچن بھی دو بنتے ہیں پتا آپ کو, ہاں ہاں کچن دو بنتے, ایک کا نام ہے ڈرٹی کچن, آپ کو یقین مانو ڈرٹی کچن بنتا ہے, وہ کیا جو آپ پکے گا دھلے گا یہ سب ہوگا, ایک کچن ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, دھواں بھی نہیں ہوگا, یہ کچن ہے مطبخ, یہ کچن ہے, یہ آ کر دیکھے لوگ بولے ہاں یار بہت اچھا کچن بنایا, تو یہ لاکھوں روپے اس کی الماری پر اور یہ اسٹو وغیرہ جو بھی بنایا نا سب, یہ جو ہے نا بھائی دکھانے کے لیے بتیاں اور خوبصورت لگیں گی, نئی بات ہے, نئی بات تو مطلب وہ ہے بس نئی بات نا, تو اپنا باتھ روم دیکھ لیجئے, مہمانوں کا باتھ روم جو بنے گا وہ الگ ہوگا, تو یہ گھر کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ ایک الگ ہے, دفتر کی بات لے لیجئے, آپ نے اتنا اچھا اپنا آفس بنایا ہے کس کے لیے بنایا ہے, جہاں اچھی نیت ہے جہاں مقصد صحیح ہے وہاں کوئی بھی بات نہیں کرے گا, تو اپنے لباس پہنتے وقت باہر نکلتے وقت کار لیتے وقت جو کچھ کرتے وقت یہ سب کرنے کے لیے ہماری جو بہت زیادہ منتا ہے نظر بن جاتا ہے, میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا, جس کے بارے میں کہتا ہوں اپنے بارے میں لے لے, اگر میں ایسا ہوں تو میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ ایسے تو اپنے بارے میں سوچئے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, تعریف سننے کے لیے یا محض اپنی طبیعت کے لیے. تو تعریفیں کئی مقامات پر بندہ مطلب کہ وہ سننا پسند کرتا ہے, نہ تعریف کی جائے واقعی برا لگتا ہے. اسی طرح بیان کرنے والے کو تعریف اچھی لگتی ہے, نعت پڑھنے والے کو تعریف اچھی لگتی ہے. اسی طرح مطلب کہ کوئی بھی پرفارمر ہوگا نا, جو پرفارم کرے گا اس کو جی چاہتا ہے کہ میری اس پرفارمنس کی تعریف کی جائے. اب آیا پرفارمنس کرنے کے بعد اس کی تعریف کی خواہش ہوئی ہے, پرفارمنس کی ہی اس نے تعریف کے لیے تھی, وہاں کیا اس کا مطلب اخلاص, کہاں تقویٰ, کہاں پرہیزگاری, کہاں خوف خدا, کہاں حیا, کہاں لوگوں کی واہ واہ سننا, کیا مقصد ہے, کیا اس کے اندر مکس چل رہا ہے, کون سے فتنے فساد کے اندر یہ مبتلا ہو رہا ہے, اس کی طرف غور کیجئے, کلوز آئی سے دیکھیے اپنے اندر اور جھانکنا اپنے اندر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے دل پر اس وقت کون سے ارادے اور کون سے خیالات وارد ہو رہے ہیں, اپنے بارے میں سوچنا ہے. اسلامی بہنیں جو تیار ہوتی ہیں اب خود غور کر لیجئے, آپ کیوں تیار ہو رہی ہیں, تعریف سننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں, کس کے لیے, گھر بناتے وقت جو بھی مطلب پرسنلی پرسنل سے لے کر انفرادی سے لے کر اجتماعیت تک آ جائیے, ہم کیوں کر رہے ہیں اس پر غور کیجئے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں, یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کا پیکر بنا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھیے. المدینہ. اے مدینے کے تاجدار سرا, اے غریبوں کے غمگسار سرا, اے مدینے کے تاجدار سرا, اے غریبوں کے غمگسار سرا, میری بگڑی بنا جگ تیرا, رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم یا رحم الراحمین. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل، اب تک ہم سے جو جو گناہ ہوئے اللہ سب معاف کر دے، بالخصوص اے رب کریم اپنی وہ تعریف جو ہم میں نہیں ہیں خوبیاں وہ سننے کی اگر ہم سے بھولے ہوئی ہیں، اس کی خواہشیں پیدا ہوئی ہیں، اس کو اچھا سمجھا ہے، جو تیری بارگاہ میں اللہ جو منع ہے اللہ شریف وہ ایسے گناہ سب معاف کر دے، سب معاف کر دے مولا، اور ہمیں مخلص بنا، سچا منکسر المزاج بنا، سچی عاجزی عطا کر، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اپنی اوقات اور ہماری حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا، اللہم آمین. ہم تیرے بندے ہیں مولا، ہمیں سچی بندگی عطا کر، آمین. حقیقی بندگی عطا کر، آمین. جس کی تعریف کرنا تجھے اچھا لگتا ہے اللہ، اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا کر، آمین. جس کی تعریف کرنا، جیسی تعریف کرنا تجھے پسند نہیں اللہ، اسے ہمیں بچا کر رکھنا، آمین. اپنی تعریف سننے، اس کو پسند کرنے کی آفت سے مولا محفوظ فرما، آمین. تیری بارگاہ میں عرض کرتے کمزور ہیں، ناتوان ہیں، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں مولا، ہماری مدد کر دے، آمین. تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہماری مدد کر دے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہماری مدد کر دے، آمین. تجھے صدیقین کا واسطہ ہمارے دل سے حب جا دور فرما دے، آمین. مال کی محبت دور فرما دے، آمین. غم مال سے، غم دنیا سے، غم روزگار سے بچا، آمین. ہماری زبان کو تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر سے تر بتر رکھ، تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر خیر، ذکر مبارک کرتے رہیں، ذکر و درود ہر غریب گردے زبان ہمارا، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے، آمین. ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما، آمین. ہمارے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول تو یا اللہ دنیا آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرما، آمین. ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، آمین. خوشحالی عطا فرما، آمین. نفرتیں نا اتفاقیاں دور فرما، آمین. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو، کر دے قسم مجبور کی، آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. العالمين لا اله الا الله يا رسول الله غدير شامل والوں کی